Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün yine Kur'an okumaları üzerine genel yoruma devam edeceğiz. Arkadaşların soruları varsa alayım. Sorular ışığında yürüyelim. Mikrofonu şu anda bırakıyorum. Soruları olanlar mikrofonu alsın. Herkese iyi akşamlar. Kur'an okumalarımızın şimdiye kadar tüm sorularda genellikle tekrar gibi oldu. Merak ettiğim şu anda tek bir konu var. Ayetleri okurken hayatın yansımaları olması gerekiyor. Yani o ayet hayata nasıl geçirecek? Bu konuda yazılmış bir esere ben şimdiye kadar rastlamadım. Özel sırf bu konu için. Yani ara ara bazı kaynaklarda yaşandığı her ayet indiğinde peygamber var. Arkadaşlarının o ayeti yaşama aktardıkları, onu hayata geçirmeden bir başka ayete geçmediklerini okuyoruz. Biz Kur'an'ı okurken maalesef ayetlerin hayata nasıl geçirileceklerine dair problemimiz var. En azından ben kendi adıma bunu söyleyeyim. Örneğin Alak suresinden başlarsak, oradan giderek. Ayetleri okurken hayata diyelim Alak suresini kendimize şey alalım bu ders. Cevabını verirken şu an Mehmet Bey'den onu rica ediyorum. Mesela ayetlerde aslında düşünmenizi isteyen, öğüt veren kıssalar var. Bunlarda direkt emir olmayan ayetlerde de onun hayata geçirme tarzı nasıl olacak? Yani baştan sona diyelim Alak suresini ele aldığımızda Alak suresinde hayatımıza nelerin geçmesi gerekiyor o örnekten giderek. Kur'an'ın genelini okurken nelere dikkat etmemiz lazım? Yani burada kıstaslar var mı? Mesela orada direkt emir olmayan yerler var ama onun da hayata geçmesi gerekiyor bir şekilde. Bu konuda da açıklamalar rica edecektim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Kur'an'ı yaşamak deyince içinde yaşadığımız toplumda bu zamanda Müslümanlar çok afaki şeyler düşünüyorlar. Yani o kadar çok afaki bir şey düşünüyorlar ki insanın aklı hasırası almıyor. Mesela benim Kur'an'ı yaşamak denilince ortada konuşulan konulara baktığım zaman hiç mi hiç aklım almıyor. Ayetler okunuyor, hadisler okunuyor, tarihi bilgiler okunuyor. Bunlar içerisinde anlaşılması gerekenler değil de bunlar içerisinden hayali bir Müslümanlık yaratılıyor. Çok çok hayali bir Müslümanlık yaratılıyor ve çok bu hayali Müslümanlığın hepsine Müslümanlık denilerek hayatımızda olmadığı varsayımından giderek, hayatımızda da olması gerektiğinden giderek hayatımızı zorlaştırma, hayatımızı cehenneme çevirme gibi bir anlayış doğuyor. Kur'an'ı yaşamak veya ayetleri yaşamak doğal bir şey. Yani Allah Kur'an'da sünnetullah'tan bahsediyor. Sünnetullah, doğallık demektir. Allah'ın yarattığı varlıklar ve onların tabi olduğu kanunlar sünnetullah kapsamındadır. Allah dinini sünnetullah'a uygun, yani yasalarına uygun göndermiştir. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı temel yasalara uygun gönderdiği dini yaşamak, doğallığı yakalamak demektir. Afakiliği değil, aşırılığı değil, hayalleri değil. Doğallık seyri içerisinde insan Allah'tan gelenleri yaşamaya başlar. Kur'an'ı yaşamak veya Allah'ın ayetlerini yaşamak, barış dini olan, rahatlık ve huzur dini olan, dinginlik dini olan İslam'ın insanların yaşamını zorlaştırması gibi bir unsuru olmaz. Tersine Allah Kur'an ayetlerinde bize şunu anlatır. O doğallığın dışına çıkan her şey, ne varsa, onlar insanın yaşamını zorlaştırır. Allah'ın ayetleri zorlaştırmaz. Kur'an'ın özetinde, Alak'tan başlayıp son sureye kadar, bütün surelerin özetinde, Allah insana kendini tanıtır, kendini öğretir ve kendini bilen ve bilmeyen toplumlardan, kendini bilen ve bilmeyen insanlardan örnekler vererek nasıl bir insan olması gerektiği hatırlatılır ve bunun da temel ilkeleri belirlenir. Bu çok önemlidir. İşte Kur'an'ı yaşamak demek, Kur'an'daki ayetleri yaşamak demek, Allah'ın neyi öğretmek istediğini kavramak demektir. Şimdi bunları kısa kısa özetlersek, Allah bizi yaratmıştır, bizim yaratıcımız Allah'tır. Bu bir ayettir, bunu yaşamak ne demek? Bunu yaşamak, hayatımıza böyle bakmak demektir. Yani biz yaratılmış bir kuluz, bizi yaratan Allah'tır demek, bu inançta olmak, bu düşüncede olmak. Tersini söyleyen felsefelere, tersini söyleyen inançlara inanmamak, onlara güvenmemek bu ayeti yaşamaktır. Allah ne diyor? Yalan söylemeyin, ikiyüzlülük yapmayın. Verdiğiniz sözlerde durun. Bunlar ayettir. Her zaman tekrar ediyorum. Yalan, küfür kökenli, riya, nifak kökenlidir. İkiyüzlülük. Mümin ise güvenilendir. Yani hayatından, düşüncelerinden, aklından, duygularından yalanı ve riyayı, yani gerçek dışı davranışları ve ikiyüzlü davranışları silmektir. İnsan bunu, bu tavrı kendine edinirse, yani yalan söylemez bir noktada kendi kimliğini oluşturursa, ikiyüzlü davranmayı bırakırsa ve güvenilir bir insan haline gelirse, zaten Kur'an'ın özü olan insani kamil noktayı yakalamış demektir. Ama canım, yani şimdi bu çağda da yalan söylenir yani bazen. Bazen yalanın söylendiği yerler vardır gibi istisnai korsak. Veya işte duruma göre bazen ikiyüzlü davranmak gerekir gibi istisnalar korsak. Nerede? Hiç gereği olmayan yerlerde. Zaten Mekke'deki ayetlere baktığımız zaman zorda kalınmışsa, baskı altındaysa insanlar, canını, malını, dinini, ırzını, namusunu, çoluğunu, çocuğunun hayatını tehlikeye düşürecek tarzda bir sıkıntı içindeyseler, gerçeği söylemek zorunda değiller ki. Allah zaten orada onları zorunlu tutmuyor. Bizim dediğimiz yalan veya Allah'ın Kur'an'da anlattığı yalan söylememek veya riyakarlık yapmamak, hiçbir baskı yok, hiçbir zorlama yok, hiçbir sıkıntı yok, hiçbir şey yok. İnsanlar kendi aralarında sırf çıkarlar için, bencil duygular için yalan söylüyorlar ve ikiyüzlülük yapıyorlar. Bunu kaldırmak, bu yalanı ve ikiyüzlülüğü ortadan kaldırmak, işte mümin olmak, Kur'an ayetlerini yaşamaktır. Efendim ben görev gereği, efendim ben işte zor şartlar gereği, efendim ben yaşam gereği, efendim ben işte mevkim, makamın gereği, işte bazı şeyleri söyleyemiyorum. Olabilir. Yani bazı şeyleri söyleyemeyebilirsin, bazı şeyleri iddia etmeyebilirsin. Ama insanın kalbinde var olan, aklında var olan şey, Allah'ın da en çok üzerinde durduğu şey, özgür iradesiyle insanın yalanı ve riyayı tercih etmesidir. Baskıyla değil, şartlar neticesinde değil, özgür iradesiyle hiçbir şey yokken sırf çıkarı için, sırf kendi menfaati, kendi duygularını tatmin için ikiyüzlü ve yalancı olmasıdır. Şimdi bunun baskı altındalıkla bir alakası yok. Mesela rahatça bir insan eşine rahatlıkla nereye gittiğini, ne yaptığını söyleyebilir olması gerekirken şu veya bu nedenlerle yalan söylüyor. Yani mesela arkadaşlarıyla buluşmak istiyor, eşi kızıyor, diyemiyor, yalan söylüyor. Bu masum bir yalan deniyor. Bir şey yok yani, ortada bir suç yok. Bir kabahat işlemedim ama arkadaşlarımla da buluşmama eşim kızıyor. Onun için ben yalan söylüyorum. Bu özgür iradeyle seçilmiş bir yalandır. Bunu ortaya koyup, ya niye kızıyorsun? Sen de gidiyorsun arkadaşlarına gündüz, ben de gidiyorum gündüz veya gece. Arada bir beraber olmamızda ne zarar var deyip oturup konuşmaktansa başka bir şey uyduruyor, yalan söylüyor. Niçin? İşte masum bir yalan. Kalbi kırılmasın veyahut da işte yanlış anlamasın veyahut da şu bu gibi. Allah'ın ayetlerinde ortaya koyduğu, işin özetinde var olan, baskı ve zulüm altında iken değil veyahut da dışarıdan gelen tehditlerden şu veya bu nedenle. Dışarıdan gelen tehditler sadece bedensel olmayabilir. Örneğin bir insan bugün bir yaşam oluşturuyor. Bu yaşamın sorumlulukları var. Çocuklarının sorumluluğu, ailesinin sorumluluğu ve değişik sorumluluklar var. Bu sorumlulukları yerine getirmek istiyor. Bunun için işte kimisi memur olmuş, kimisi amir olmuş, kimisi asker olmuş, kimisi şu olmuş, kimisi bu olmuş. Şimdi oralarda ilkeli bir şekilde yalandan ve riyakarlıktan uzak durması gerekirken, yalandan ve riyadan uzak durduğu müddetçe başına her türlü felaketin geleceğine inanıyor ise, işte görevden atılma gibi veyahut da işsiz güçsüz kalma gibi veyahut da çocuklarına artık belli bir şeye bakamamazlık durumuna gelecek gibi durumlar söz konusu ise, zaten Allah diyor ki orada, Kur'an ayetlerini okuyoruz işte, sıkıntı var. Bu sıkıntıda sen gerçeği söylemeyebilirsin. Ama gerçeği söylemek o azimettir artık. Yani o bir inancın doruk noktasına ulaşmasıdır. İşte konuşmanın başında şunu söyledim. Müslümanlar tarihten inancın doruk noktasında oluşan şeyleri dile getirerek bir Müslümanlık hayal ediyorlar. Halbuki Vakıa suresinde sağcılar ve mukarrebinleri anlattım. Tarihte hadislerden ve diğer kaynaklardan giderek Müslümanların zor şartlarda nasıl inançlarını önce kendilerine itiraf edemediklerini, sonra sadece Müslümanları açıkladıklarından, topluma açıklamadıklarından söz ettim. Aylarca Müslümanlığını saklayan insanlardan söz ettim. Ama biz kendimize Müslümanlığı örnek göstermek için veya kendimize örnek aramak için illaki Sümeyye'yi hanımlardan veya illaki Bilal Habeşi'yi örnek alırsak, Bilal Habeşi'yi tek başına, Sümeyye tek başına Müslümanlığın örnekliği değildir. Doruk noktaları yaşayanlar tek başına Müslümanlığın örnekliği değildir. Fedakarlık deyince Hazreti Ebu Bekir veya Ebu Zer Gıffari'yi ele almak illaki Müslümanlık değildir. Onlar birer insan örneğidir. Kendilerine göre doruk noktaları yaşayan insanlardır. Halbuki Müslüman toplum içerisinde doruğu yaşamayan, vasat olan birçok insan vardır. İşte Mekke'nin fethinde 10 binlerce insandan bahsediyoruz. Koskoca bir Müslümanların tarihinde 12 yıl Mekke'de, 11 yıl Medine'de, 23 yıl peygamberle beraber yapılan hayat kavgasında Müslümanlık adına biz isimler olarak saya saya en fazla 100 kişi bulabiliriz. Halbuki Mekke fethedilirken bütün askerler toplanmış, Mekke'yi kuşatmışken 10 binlerin üzerinde sadece asker vardı. Onların eşleri, çocuklarıyla beraber düşündüğü zaman neredeyse 50-60 bine yaklaşan belki daha fazla Arabistan'da Müslüman vardı. Ama biz Müslümanlar deyince o öne çıkanların örnekliklerinden bahsederek kendimize bir Müslümanlık hayali kurarak bu Müslümanlık hayaline göre hayal edip Müslümanlık işte budur deyip hayatımızda mutlaka onların var olmasını sağlama yolundaki girizgahımız, sağlama yolundaki iddiamız bizi farklı bir konuya getiriyor. Sıkıntı yaratıyor. Halbuki Allah dininin Müslümanlara sıkıntı yaşasın, insanlar sıkıntı duysun diye göndermiyor. Bütün sorun kafamızda, hayalimizde kurduğumuz Müslümanlıkla Kur'an'daki Müslümanlığın örtüşür olmaması. Kafamızda, hayalimizde kurduğumuz Müslümanlık, doruk noktasında yaşanan, Müslümanlığı doruk noktasında yaşayan örneklerin örneklendirdiği bir hayat tarzı. Bu Müslümanlığın en ideal noktası. Peki herkes en ideal noktasına gelmiş mi? Sahabeler içerisinde en ideal noktasına gelen kaç kişi? İşte sayıyoruz, 100 kişiyi geçmiyor. Ama o günkü Müslümanları saydığımız zaman 10 binleri, 100 binlere yaklaşan bir sayıya ulaşıyor toplamda peygamber vefat ederken. O zaman biz Allah'ın dinin niçin gönderdiği kavramında hala da atalar dininin, tarihten gelen atalar dininin etkisinden kurtulamamış, kendimize hayali bir Müslümanlık yaratmış ve bu Müslümanlığın peşinden giden insanlar olarak görmemiz gerekiyor. Bunu gördüğümüz zaman da işte sıkıntının kaynağı bu. Şimdi Saadet Hanım soruyor. Müslümanlığı yaşamak nasıl bir şey veya ayetleri yaşamak nasıl bir şey? Allah yalan söyleme diyor, söylemeyeceksin. Yaşamak bu. Allah namaz kıl diyor, kılacaksın. Allah içki içme diyor, içmeyeceksin. Allah doğru bir insan ol diyor, doğru bir insan olacaksın. Allah kimsenin malında, canında, özünde, namusunda gözün olmasın diyor, olmayacak. Haksız yere cana kıyma diyor, kıymayacaksın. Elinden geldiği kadar yardım et diyor, etmeye çalışacaksın. Orada fedakarlık duygularının vazgeçme malından, mülkünden, vazgeçme duygularıyla sahip olma duygular arasındaki bir çatışmayı yaşayacaksın. Onu yaşamak zaten Müslümanlık. Yaşamazsan değil, o kavgayı vermek iş dünyasında ayeti yaşamak demek zaten. Ne kadarını vereceğim veya ne kadar faydalı olacağım, insanlığa ne kadar faydalı olacağım. Şimdi biz insanlığa ne kadar faydalı olacağız, insanlığa maddi, manevi, bilgisel veya ruhani olarak ne kadar faydalı olacağız noktasında eğer kendimize ideal noktaları hayali olarak, İslam olarak gösterirsek o zaman gücümüz yetmeyebilir, yetmediği zaman da kendi kendimizi yeriz. Nitekim günümüz Müslümanlığı kendi kendini yemekle meşgul. Bir hayat mücadelesinde sahabenin yaptığı çok çok önemli şeyler nedir? Tavır koymaktır. Ben yalandan yana değilim. Ben kimsenin malına, canına, özüne tasallut edecek bir insan değilim. Geçmişte yaptığın yanlışlar varsa bunları artık yapmayacağım. Doğru bir insan olacağım diye yola çıktığı zaman doğru insanlardan rahatsız olanlar onların üzerine hücum etmeye başladılar. Müslümanlar asla Müslüman olmayanların üzerine hücum etmedi. Doğru insanlardan rahatsız olan insanlar, hani bugünkü toplumda da var ya, doğruyu söyleyen 9 köyden kovulur hesabı, o günde doğruluğu seçen, iyiliği seçen insanların üzerine kötülüklerini, şerlerini, yanlışlarını egemen kılmak isteyenler rahatsız oldu, üzerlerine yürüdü. Ha bu yürüme esnasında kimi sustu, kimi kendini gizledi, kimi açıkça meydan okudu, kimi mücadele verdi, tespit edenler kimi işkence gördü. Kimi Ammar bin Yasir gibi zoru görünce dinini terk etti, ağlayarak Resulullah'a geldi. Yani tek örnek yok ki. Bir tanecik örnek tek değil. Böyle olur diye bir şey yok ki. Mesela işte Hristiyan kaynaklarında veya işte Müslümanların kaynaklarında Hristiyanlara yapılan zulümleri anlatılıyor. Bu anlatımlarda mesela Hristiyanlar yakalanmış. Yani İsa'ya inanan Müslümanlar, o günkü Müslümanlar yakalanmış Roma İmparatorluğu tarafından. Aslanların olduğu kuyulara atılıyor veya ateş çukurlarına atılıyor veya çarmıhlarda çakılarak ellerinden, bacaklarından, vücutlarından çarmıhlara geriliyor. Şimdi böyle bir acıya hangi vücut dayanır? Hiçbirisi. Peki çaresizlik nedir? Sadece bağırmak, acıyı sızlanmak, inlemektir. Onlar da inledi, bağırdı, çağırdı. Peki o anda biz Müslümanlıktan döndük deselerdi, biz İsa'yı terk ettik deselerdi, sanki Roma İmparatorluğu salacak mıydı? Hayır. Eğer bugün de mesela Müslüman olmayanlar Müslümanların üzerine yürümeye kalksa, Herkesin ne olduğu belli. Sen istediğin kadar inkar et, ne diyecekler? Belki yeni olacaklar gizleyebilir ama eskiler hiçbir şey diyemez. İşte o hiçbir şey denmediği zaman bila mecbure insanların sabır gösterdiği, insanların inancını ortaya korken bir yapılan baskı ve zulümlere karşı metanet gösterdiği noktalar olmuştur, olacaktır da. Bugünkü Müslümanların başına gelmiyor olması Müslümanların pasifliğinden değil. Sorun burada değil. Sorun Müslümanların ne istediğini bilememesi, doğruluklarıyla, iyilikleriyle düzeni korkutamamasından kaynaklanıyor. Düzen Müslümanlardan korkmuyor ki. Düzen Müslümanların teröristlerinden korkuyor. Müslümanlardan, Müslümanlıktan korkmuyor şu anda. Ama Müslümanlar Allah'ın dediği şekliyle Müslüman olursa o zaman düzen korkar. Çünkü Allah'ın dediği şekliyle Müslüman olmak demek, kimsenin malında, canında, ırzında, namusunda gözüm yok. Ben yalan söylemem, yalana ortak olmam, ben riyakar olmam, ikiyüzlü olmam, ikiyüzlü olanlarla beraber olmam. Bir yerde görevliysem, bir yerde varsam orada iyiyi ve doğruyu, güzeli yaşatmaya çalışırım anlayışında olduğu zaman, işte o bir yerlerde müşkiyatçılıktan yana olan, hırsızlıktan yana olan, sahtekarlıktan yana olan, rüşvetten yana olan, haksızlıktan yana olan, çalıp çıkmaktan yana olan insanlar rahatsız olacaktır. Ve bu rahatsızlığın arkasından da değişik tezgahlar, değişik kumpaslar kuracaktır. Bu farklı bir şey. Bugün bile hala oluyor. Bugün bile birçok kurumda, birçok kuruluşta, özel şirkette veya devlet kademelerinde doğru, dürüst insanlardan rahatsız olup da onun ayağını kaydıran birçok insan var. İlla ki bunun Müslüman olması şart değil. İnsanların kendi özünde dürüstlük ve iyilikten yana olmak varsa bu Müslüman da olabilir, solcu da olabilir, ateist de olabilir, laik de olabilir, herkes olabilir. Özünde varsa ve bu özünde iyilik olan, dürüstlükten yana olan herkes o üçkağıtçılar tarafından, o sahtekarlar tarafından, o insanların mallarına, canlarına, ırzlarına, namuslarına gözü olanlar tarafından, makamlarından, mevkilerinden, işlerinden, yurtlarından, aşlarından edindiriliyorlar. Bu sadece Müslümanlığa ait bir şey değil. İşte Allah ayetlerinde doğru insanı tarif ediyor. Doğru insanın başlangıçta üç temel noktası var. Yalan söylemeyecek, riyakarlık yapmayacak, güvenilir bir insan olacak. Özgürlüğüne sahip çıkacak. Allah'tan başkasına ilah demeyecek, insanları kendi üzerine egemen kılmayacak. İşte çerçeveyi böyle çizdiğimiz zaman karşımıza ayetler çıkıyor. Bu ayetlere baktığımız zaman ayetler bizi bilgilendiriyor. Bu bilgilerle hayatımıza yaşamaya çalışmak. İşte bilgilerin başına ne geliyor? Yaratılmışlık geliyor. İki, dünya hayatının Allah tarafından tarif edilişi geliyor. Bunları almak ve hayatımızı bunlarla oluşturmak, düşüncelerimizi bunlarla oluşturmak önemli. Allah'ın yap dedikleri var, yapma dedikleri var, tavsiye ettikleri var, gerek yapma noktasında gerekse yapmama noktasında onlara uyuyor. Onları hayatının parçaları olarak kabul ediyor ve böylece o gelen ayetleri hayatına indirgemiş oluyor. Ben hadislerde var olan, birçok yerde tekrar edilen, işte sahabenin, biz bir ayet yaşamadan diğer ayete geçmezdik gibi ifadelerin çok subjektif, çok o günkü çağa göre söylenmiş, bugüne pek vasıl olmayan, çok subjektif ifadeler olduğunu düşünüyorum. Bunlardan yorum yapıp da Müslümanlara hayal kuran ve Müslümanların önüne bir İslam çizen insanların da sadece sanki yapmamak üzere, yani işte bu kadar zor din yaşamak demek üzere veya tersine bunları dile getirerek çok büyük bir ilim, çok büyük bir bilgiye sahipmiş gibi insanlar üzerinde egemenlik kurma yoluna giderek, yani siz yapamazsınız zaten işte. Önemli olan bir ayeti geçmektir. Geçebiliyoruz mu? Geçemiyoruz. Öyleyse biz doğru düz Müslüman değiliz. Öyleyse bir bıkkınlık, bir yeyse, bir efendim işte iç buhrana gitmesine neden olacak tarzla ve bu anlatanlara karşı dinleyicilerin bakış tarzı önemlidir. Geçmişte ben de dinledim birçok. Etrafımdaki insanlara baktığın zaman gördün mü bak ne kadar doğru söylüyor. Demek ki bunlar bir ayeti yaşayıp diğer ayete geçen insanlar. Biz geçemiyoruz maalesef diye yorum yapıp o anlatılanlara paye biçen, o anlatılanları kutsallaştıran bir anlayışa yaklaşmışlardır. Örneğin bakınız, bir cemaate müntesip bir insan için o cemaatin lideri ayetleri yaşayarak geçmiştir ama kendileri geçememiştir. Eğer bir şeyh bunu söylüyor ise, bu hadisten dem vurarak bunu söylüyor ise, müritler ayetleri geçememiştir ama şeyh uçmuştur, ayetleri yaşayarak geçmiştir. İşte bu aldılı verdili dolaylı bir kumpas olan bir İslam algısının sanki şöyle der gibi hani toplumda var ya, biz Kur'an'ı anlarız ama siz anlayamazsınız. Biz ayetleri yaşarız ama siz yaşayamazsınız. Siz tabi olmak zorundasınız. Biz ne diyorsak onu yapmak zorundasınız ifadelerini içeren ana özdeki gibi bir anlayışın sergilenmesine neden olan yorumlara ve çıkarımlara sebep olmuştur bu tür şeyler. Halbuki öyle değil. İşte Kur'an okuyoruz. Sahabenin hayatı öyle değildi ki. Yani bir ayeti yaşamayınca öbür ayete geçmiyor, öyle bir şey yoktu. Biz Tevbe suresinde, Enfal suresinde, Nisa suresinde, Ali İmran suresinde, bizzat Müslümanların oluşturduğu bir devlet içerisinde, başlarında Resulullah varken, örneğin şanlı Bedir aslanları, Bedir'de savaşıp bir kahramanlık elde etmişlerken, aynı aslanlar Uhud'da farklı bir işlem yaptılar bazıları. Uhud'u kazanıp, Hendek'i kazanıp, Hayber'i kazanıp, ta son zamanlardaki Huneyn Savaşı'na geldikleri zaman, Müslümanları bir kibir aldı. Halbuki o Müslümanlar kibirlenmemeyle ilgili yüzlerce konu tartışmış, hayatını vermiş, yaşamış ve bu konuda itikadını oluşturmuş, ayetleri dinlemiş, kibirlenmenin nifak olduğunu biliyordu. Ama ne dediler? Biz nice az topluluklar, kendimizden daha çok toplulukları yenmiş iken bunları hali haliyle yeneriz dediler. Çünkü o gün Huneyn çölünde gördükleri şey, Müslüman ordusunun çölü kapladığı ama putperest ordusunun çölün ortasında ufacık kaldığıdır. Ama ne oldu? Huneyn onlara dar oldu. Biz bir şeyi anlarken veya söylerken Kur'an'ı bir kenara attırıveriyoruz sanki. Mesela bu hadisi okurken Kur'an unutuluyor. Birisi çıkıyor diyor ki biz bir ayeti yaşamadan ikinci ayete geçmezdik. Hadi ola. Laf yani. Kim söylemişse uydurmuş yani. Böyle şey mi olur? İşte Kur'an ayetleri. Mekke'deki başlayan bir hayatın içerisinden Medine'de oluşturulan bir devlet var. O devlet ortaya koyduğu icraatlarında peygamber de dahil, en yakın arkadaşlar da dahil, sahabeler de dahil, zaman zaman yanlış karar vermişler, zaman zaman yanlış şeyler yapmışlar, Allah tarafından düzeltilmişler ve zaman zaman yanlış yorum yapmışlar, bazen nifak içinde olur gibi olmuşlar, bazen korkup kaçmışlar, bir sürü hadise yaşanmış. Şimdi bunların hepsinin üstünü ört, biz bir ayet yaşamadan ikinci ayete başlamazdık de. Kim inanır buna? Ben size söyleyeyim. Sadece Kur'an'ı bilmeyenler inanır. Kur'an'ı okuyup da anlama noktasında geri kalanlar veya Kur'an'ı o anda düşünmeyenler böyle düşünür. O hadise böyle inanır. Halbuki o hadis Kur'an'a aykırı, ters, Kur'an'ın anlattığı hayat hikayesine tam terstir ve Müslümanları Allah Kur'an'da anlatıyor zaten. Anlatıyor. Şimdi ister Kur'an'da direkt emir niteliğinde olsun, isterse direkt emir niteliğinde olmasın. İster bilgi bazında olsun, ister bilgi bazında olmasın. Kur'an'daki her ayet, Müslümanın dünyada oluşturacağı kimlik ve kişiliğin bir parçasıdır, bir temelidir. Allah, Mekkeli putperestlere hitap ederken de, o benim kişiliğimin bir temelidir. Allah, Firavun'a, Nemrut'a hitap ederken de, o benim kişiliğimin bir temelidir. Allah, Hristiyanlara ve Yahudilere cevaplar verirken de, onlar benim kişiliğimin bir temelidir. Niçin? Çünkü Allah onlardan söz ederken onların durumlarını özelleştiriye tabi istiyor. Hani günümüzdeki toplumda anlayış var. Kızım sana söylüyorum, gelinim sana anlat der gibi bir hadise. Bu mantık tarzıyla Kur'an ayetlerinde kime hitap edilirse edilsin, ne anlatılırsa anlatılsın, her ayetin kelimesi, cümlesi bize kimliğimizin içerisinde Müslüman kimliğini oluşturacak olguları anlatır. Allah Müslümanların zaaflarından bahseder. Allah Resul'ün hatalı içtihatlarından bahsedip ayetleriyle o hataları düzeltmesinden bahseder. Allah Resulullah'ın meşveret ettiği bir toplumda alınan bir kararın karşısında duran Resul olmayan bir Hazreti Ömer'in içtihadının ayette tasdik edilmesinin öneminden bahseder. Yani Resul bile olsa insan kendi aklıyla baş başa kaldığı zaman bir başka insan aklının karşısında farklı bir noktaya gelebilir. Bu çok önemli bir olgudur. Bir insanın Resul olması demek, aklının da Resul olması demek değildir. Bir insanın Resul olması demek, kalbinin de Resul olması demek değildir. Bir insanın Resul olması demek, hayatının her anının, her zamanının, her şeyinin Resul olması demek değildir. İşte ayet gelmezse risalet bitiyor. Allah ayetin arkasını kestiği zaman o insan duygularıyla baş başa, aklıyla baş başa, muhakemesiyle baş başa kalıyor. Ve biz işte Resulullah'ın hayatında bunu görüyoruz. Ayetlerde bunu görüyoruz. Allah bize bunu gösteriyor. Vahiy kapısını kapattığım zaman aranızdaki Resulüm Muhammed'in sizden bir farkı yoktur. Söylüyor Allah bunu. O içtihad eder, yanılabilir. Onun Resul olması içtihadında yanılmazlığı demek değildir. Çünkü içtihad bir akıldır. Bir aklın üretimidir. Herhangi bir konuda aklın ortaya koyduğu bir üretimdir. Resul bile olsa yanılır. Nitekim Resul yanıldığı noktalarda Allah onu ikaz etti ve hükümlerini sertti. Bunu da apaçık gösterdi bize. Resul bile olsa duygularına yenilebilir. İşte İfk hadisesinde Resulullah duygularına yenildi. Bir başka insanın karısıyla ilgili zina suçlamasında ayeti okuyup 4 şahit getirmelerini söylerken Ayşe'nin hakkında dedikodu çıkınca hadi git babanın evine dedi. Halbuki o dedikoduların üzerine Mescid-i Nebevi'ye gidip ayeti okuyup 4 şahit getirmezseniz sizi yalancılar ilan ederim demedi. Halbuki ayet öyle diyordu. 4 şahit getirmedikleri zaman onlar yalancıdır. Burada insanın kendi başına kaldığı zaman duygusal, akli, muhakeme açısından zaaflara nasıl düşüldüğünü bizzat Resulün hayatından bize gösteren Allah'tır. Bu ayetler benim kimliğimi oluşturur, sizin kimliğinizi oluşturur. Kutsallık denen olgunun sadece Allah'a ait olduğunu, Allah'ın yarattıklarının hiçbirinde kutsallık olmadığını, masumiyet olmadığının vergileridir. Ama buna rağmen işte bakınız, Caferi mezhebi güya Allah sevgisiyle, güya efendim Resul sevgisiyle, güya efendim işte din sevgisiyle kendini bir sürü kutsallar, masumlar ilan etti. Hiç ayetler okumamış gibi. Hiç Resulullah'tan örnek almamış gibi. İşte hangi konuda olursa olsun, ne olursa olsun Allah şunu söylüyor. Ben yeryüzünde yaşayan insana benim onu yarattığımı bilmesini, benim gönderdiğim bilgileri temel olarak düşünce yapısını oluşturmasını ve benim gönderdiğim emirleri, yasakları, tavsiyeleri dikkate alarak insanlık kimliğinin temel olgularını oluşturmasını istiyorum diyor. Bu kadar basit. Bunun daha anlaşılmayacak neresi var ben anlamıyorum. İşte bunları yapmak, bunu ortaya koymak zaten ayetleri yaşamaktır. Ayet gayet basit. Akıl et diyor, aklını kullanacaksın. Mahkemen kur diyor, mahkemen kuracaksın. Doğru ol diyor, doğru olacaksın. Yalan söyleme diyor, söylemeyeceksin. İkiyüzlü davranma diyor, davranmayacaksın. Yeri ve zamanı geldiğin zaman cesaretini göster diyor, göstereceksin. Korktuğun zaman varsa diyor, kork diyor, sen insansın diyor. Yanıldığın zaman varsa yanılabilirsin diyor, insansın diyor. Ama yanıldığın hatanı anladığın zaman tevbe etmesini de bil diyor, kibirlenme diyor. Bütün bu olgular ayetleri yaşamaktır. Bunları duymak, bunları hissetmek, bunları hayatımızda var kılmak ayetleri yaşamaktır. Ama biz işte başında da söylediğim gibi ayetleri yaşamak deyince çok farklı olgulara sahibiz. Yani bir hayali dünyadayız. Kur'an okuyoruz, hadisleri okuyoruz, tarihi bilgiler okuyoruz, atalarımızı dinliyoruz, din hakkında kendimizi hep dışında tutuyoruz. Öyle olamayız. Yani Allah'ın tarif ettiği Müslüman olamayız. Sahabenin yaşadığı bir İslam, Müslümanlık bizde olmaz. Mümkün değil. İşte bu yargı atalar dininin yargısı. Bu yargı atalar dininin yargısı. Atalar dini bize bunları böyle pompalıyor ve bizi Müslümanlığın dışına itiyor. Halbuki Allah insanları Kur'an'ın içine çekiyor. Rahat ol, huzurlu ol, barışa gir. Sen insansın, Tanrı değilsin. Sen insansın, masum değilsin. İşte ayetler örnekler veriyor. Resul bile insanlık sıfatıyla iştihat yapıyor, hata ediyor. Duygularıyla hareket ediyor. Karısını, babasını evine gönderiyor. Halbuki ona daha önceden ayet gönderilmişti. Nitekim ayette öyle geliyor. Size daha önceden 4 şahit getirmeniz emredilmemiş miydi diye soruyor Allah. E bunu Resul bilmeyecek de ben mi bileceğim? Ama Resul unutuyor. Karısının başına bir dedikodu kazanıp kaynayınca o ayeti unutuyor. Mescid-i Nebevi'ye gidip veya halkın huzuruna çıkıp arkadaşlar, ey Müslümanlar, Rabbimin böyle bir ayeti var, siz ne zaman unuttunuz? Getirin 4 şahidinizi. Niye dedikodu ediyorsunuz? Demedi. Allah bunu bize gösteriyor. İşte bakın diyor, kulum Muhammed'e Resullük sıfatı verdim ama o aynı zamanda insan, duyguları var, aklı var, muhakemesi var, korkusu var, cesareti var. Risalet sıfatımı çekiverdiğim zaman üzerinden, daha doğrusu Risalet sıfatımla ona herhangi bir şey destek vermediğim zaman, durumu açıklayıcı herhangi bir şey vermediğim zaman o insan yanlış karar alabiliyor. Onun için kendinize dikkat edin. Hata yapmaz diye bir kavram yok. Yaparsınız. Günahsız olmak diye bir kavram yok. Olursunuz. Cesaretsizlik diye bir kavram yok. Cesaretsiz davranabilirsiniz. Korkak olmaz Müslümanlar diye bir kavram yok. İşte Uhud'da korkup kaçtılar. Müslümanlar kibirlenmez diye bir kavram yok. İşte Huneyn'de kibirlendiler, başlarına neler geldi. Ki o Huneyn'de kibirlenenler Bedir'in aslanları, Uhud'un kahramanları, Hayber'in kahramanları, Hendek'in kahramanları, Medine'de Müslümanların devlet olduğu, o devletin temelini atan insanlar. Bütün bunları Allah niye anlatıyor? İşte o Alak suresinde, Saadet'in sorusunun başında ifade ettiği gibi, Alak suresinde insanın kendisini tanımlamasıyla alakalı. Allah bütün bu örnekleri veriyor. Siz insansınız. İnsan olarak iyileriniz de olabilir, yanlışlarınız da olabilir, kötülükleriniz de olabilir, ya paylaşımsızlıklarınız, korkularınız, sevgileriniz, cesaretleriniz, doğru kararlarınız, yanlış kararlarınız, her şey olabilir. Her şey. Ama içinizde ihlas ve samimiyet varsa, ihlas aynı zamanda samimiyet demek, ikisini beraber kullanıyorum. İçinizde samimiyet varsa, farkına vardığınız zaman dönersiniz Rabbinize, af dilersiniz. gereğini yaparsınız, af dilemek de sizin insanlığınızdır. İşte bu bilgiler çerçevesinde mesela ben kendim şahsen asla hayali bir Müslümanlık kurmadım kendime. Çünkü atalar dinini terk ettim. Atalar dinini terk edince benim kafamda ne tarihin getirdiği hayali bir din, ne hadislerde anlatılan ve değişik yorumlarla insanların kafalarında canlandırılan ulaşılmaz, aşılmaz bir sahabe anlayışındaki hayali din yok. O sahabeler gökyüzünün yıldızları, evet, ama yeryüzünde yaşadılar. Hatalarıyla, sevaplarıyla, günahlarıyla, yanlışlarıyla, eksikleriyle, gedikleriyle yeryüzünde yaşadılar ve bunu örneklediler. Benim aklıma sahabe gelince, mesela atalar dinine göre, atalar dinine inananların aklına sahabe denince ulaşılmaz, hatasız, masum, günahsız insanlar akla geliyor. Biz asla onlar gibi olamayız deniyor. Ama benim aklıma Kur'an okuyunca, Kur'an'ı anlamaya başlayınca, Kur'an'a göre o Alak suresindeki insan olma noktasına gelince, benim aklıma sahabe denince, Müslümanlara çok iyi örnek olan, hatalarıyla, korkularıyla, cesaretleriyle, fedakarlıklarıyla, pintilikleriyle, her şeyiyle, olumlu olumsuz, ne varsa bir insan olarak, insanlık statüsünde Müslümanlara örnek olduğunu, bana örnek olduğunu ve ayetlerle bu hayatlarını tescil ettiklerini görüyorum. Ayetler sahabenin hatalarını tescil etmiştir. Ayetler sahabelerin ikiyüzlüklerini tescil etmiştir. Ayetler sahabenin korkaklıklarını tescil etmiştir. Aynı zamanda ayetler sahabenin fedakarlıklarını, kahramanlıklarını tescil etmiştir. Ayetlere baktığımız zaman sahabeyi her açıdan tescil eden ayetler mevcuttur. İşte bunu anlamak, sahabelerin insan olduğunu anlamak, Resulullah'ın insan olduğunu anlamak, o ayetleri yaşamaktır. Ama ayetlerden vazgeçip atalar dininin getirdiği bir heyyullah, ben öyle diyorum artık, atalar dininin getirdiği bir heyyullah din anlayışıyla, ütopik, hayali bir din anlayışıyla bir sahabe kavramı oluşturulduğu zaman o Alak suresinde bahsedilen insanlar değildir onlar. Onlar artık gökyüzünde yıldızlardır, Müslümanların önderleridir, yeryüzüne bir türlü inmezler, indirilemezler. Onlar günahsız, masum insanlardır. O noktaya gelir. Ve yeryüzünde yaşayan bizler asla gökyüzüne onun yanına çıkamayız. İşte böyle bir ütopya, böyle bir hayal dünyası insanın önüne, insanın gözlerine, insanların kulaklarına, insanların duygularına, insanların kalplerine bir perde çeker ve Allah'ın öğretmek istediği Kur'an öğrenilmez, Allah'ın yaşatmak istediği Kur'an yaşanılmaz. İyiliği yapma noktasında görevlendirilen Müslüman, farkında olarak veya olmayarak kötülük de yapabilir. Doğru olmakla görevlendirilen Müslüman, farkında olarak veya olmayarak yanlışlık da yapabilir. Fedakar olmakla görevlendirilen Müslüman, farkında olarak veya olmayarak pintilik yapabilir. Cesur olmak, inancı doğrultusunda kendisini en üst düzeyde cesaret gösterisine bulunmakla görevlendirilmiş bir Müslüman, korkaklık yapabilir, bilerek veya bilmeyerek duygularına kapılabilir. Adil olmakla görevli olan Müslüman, zaaflarına, duygularına yenilerek, haksız karar verebilir, zulüm yapabilir. İşte ayetler bana bunu gösteriyor ve bana bunu anlatıyor. Peki böyle bir durum doğarsa ben ne yapacağım? Ayetler onu da gösteriyor. İşte af kapısı sonuna kadar açık. Farkına vardıysan hemen tövbe et. Farkına vardıysan hemen kendine gel. Kendini düzelt. Atalar dininin getirdiği kurallar gibi, örfler gibi ben tükürdüğümü yalamam diye bencilleşme, kibirlenme. Hemen tövbeye yaklaş. Kimin hakkını yedirsen git af dile. Allah'tan af dile. Çaresi bu. Bunu da gösteriyor. İşte Kur'an'ı yaşamak. Alakta tarif edilen insanın kutsal olmadığını, din adına kutsallıklar üretilemeyeceğini, makamı mevkii ne olursa olsun, Allah risalet bile vermiş olsa alakta anlatılan şey o insanın yine insan olduğudur. Muhammed'in yine insan olduğudur. Risalet ona sonradan Allah tarafından verilen bir sıfattır ve her zaman %100 çalışan bir sıfat değildir. Ayetler geldikçe çalışmıştır. Ama o ayetlerinde ifade ettiği gibi ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum, ben buna göre yaşarım. Yani risalet makamım itibariyle bana Allah şu ayetleri gönderdi, ben bu ayetleri mümin olarak, insan olarak hayatımı almak, diğer insanlardan önce almak benim görevimdir. Çünkü ben inanan bir insanım diyordu. Bunu ayırabilmek Alak suresini anlamaktır. Onun için Alak'la başlıyor Kur'an. İnsana insanlığını hatırlatıyor. İnsana insanlığını hatırlatıyor ki insan kutsallar üretmesin, kendisini kutsallaştırmasın. Bugün kutsallardan geçilmiyor Müslümanlık dünyası. Atalar dini kutsallardan geçilmiyor. Her yerde bir kutsal var. Kafanı kaldırıyorsun kutsal. Sağa bakıyorsun kutsal. Sola bakıyorsun kutsal. Önün kutsal, arkan kutsal. Halbuki Alak suresinin başında başlayan şey sen insansın. Sadece Allah yarattığı için kutsalsın. Ama insan olarak insanlığın sınırlarını aşacak her türlü yorum, her türlü kavram yanlıştır senin için. İşte atalar dinine bakıyoruz, yorum yapıyorlar. Efendim biz hava aslanız. Biz artık şeriatle memur değiliz. Yani avamın tabi olduğu şeriat yasaları bizi ilgilendirmez. Biz artık erdik, uçtuk, kaçtık. Yorumları yapılıyor. Neden? Çünkü kendisini kutsal ilan ediyor. Öbür taraftan mezheplere bakıyorsunuz. İnsanlar, müştehitler belki yapmamışlar ama arkasından giden insanlar, müştehitlerin hükümlerine ayet gibi eş koşuyor. Aynı ayet gibi diyor yani. O da bir din hükmüdür diyor. Allah helal kor, müştehit de kor. Allah haram kor, müştehit de kor. Allah farz kılar, müştehit de kılar. Pes doğrusu, pes. İşte Alak suresi bunu öğretiyor, ayetler bunu öğretiyor. Soruyor Allah, Rabbinizden başka kim helal ve haram koyabilir diyor. Soruyor. Kim? Efendim ya Rabbi sen böyle diyorsun ama benim mezhep müştehidim kor. Bak işte koydu da. Şu haram dedi, şu helal dedi, şu farz dedi. Allah'a yalancı çıkarıyor adam. Neden? Çünkü Alak suresini anlamamış. Çünkü Kur'an ayetlerini anlamamış. Çünkü atalar dini bir perde çekmiş, gözleri kör, kulakları sağır, kalbi mühürlü, anlamamış. Allah'tan çok atasını dinliyor. Allah'tan çok insanı dinliyor. Allah'tan çok insana dua ediyor. Allah'tan çok insanlardan af diliyor. Şeyhinden, mezhebinden, tarikatından, cemaatinden. Allah diyor ki bunlar yok işte. Kur'an'ı yaşamak bu demek. Bunlar yok. Böyle bir şey yok. Her bir ayet, bilgi, her şeyin doğrusunu Allah bilir. Efendim bizim müfessirler de bilir, bizim alimlerimiz de bilir, bizim şeyhimiz de bilir. Yok öyle bir şey. Her şeyin doğrusunu Allah bilir. Siz Allah'tan bir ayet okuyorsunuz. İnsanlar şeyhinden duymuş, imamından duymuş, hocasından duymuş, annesinden duymuş, babasından duymuş. Hayır diyor. Senin dediğin yanlış diyor. Halbuki ben demiyorum yani. Allah diyor yani bu diyor, böyledir diyor. Adam diyor ki hayır diyor. Bak bu alim böyle dedi, bu müştehit böyle dedi, bu şeyh böyle dedi diyor. Niye? Çünkü orada o ayeti yaşamıyor. Her şeyin gerçeğini bilen Allah'tır ayetini yaşamıyor. Yaşamadığı için her şeyin gerçeğini bilen makamlar icat ediyor. En doğru hükmü veren Allah'tır. Söylüyorsunuz Allah'ın hükmü bu diyorsunuz. Hayır diyor. Bizim diyor mezhebimizin hükmü budur diyor. Bizim müştehitlerimiz, fakirlerimiz böyle hükmetmiştir diyor. Doğrusu budur diyor. Niye? Çünkü o ayeti yaşamıyor. En doğru hükmü veren Allah'tır. Allah diyor insanların mahkemesiyle, aklıyla ortaya koydukları görüşler bir zandır. Hükümler bir zandır diyor. Sen diyorsun ki bu ayeti okuyorsun. Diyorsun ki müştehitlerin görüşleri, alimlerin görüşleri, şeyhlerin görüşleri bir zandır. Yok öyle bir şey diyor. Onların dedikleri diyor dindir diyor. Onlar da öyle boş yere konuşmaz diyor. Mutlaka bir bildikleri vardır diyor. Ve ayetlere ters olarak onların ortaya koyduğu görüşleri kendine doğru ediniyor. Evet yani en doğru hüküm veren Allah'tır ayetinde bana dolaylı bir hüküm var. Tabii yani sana bana herkese müminlere Allah ne diyor? En doğru hükmü ben veririm diyor. Benim dışımda birisi hüküm verirse bu zandır diyor. Öyle kabul edeceksiniz ve öyle algılayacaksınız diyor. Hiçbir ayet yoktur ki mümin olan kişiyi ilgilendirmesin. Hepsi ilgilendiriyor, hepsi yaşama bir kimlik olarak geçiyor. Kimi bir karakter, bir kimlik olarak hayatımızda var kılınıyor. Kimi bilgilerimizin bir parçası oluyor, kimi yaşamımızın bir parçası oluyor, kimi hayattaki uyguladığımız sistemlerin bir parçası oluyor. Fark etmiyor. Şimdi ben mesela Facebook'a kaybolurken yazmışım. Siyasi görüşün, orada siyasi görüşü soruyor. Yazmışım. Siyasi görüşüm Müslüman demişim. Bazıları soruyor. Ne demek bu? Benim siyasi görüşüm çünkü ben Müslümanım. Bir Müslüman siyasi, siyasete, siyasi olaylara nasıl bakıyorsa ben öyle bakıyorum. Ben Müslümanlığımı olaylara, siyasi olaylara bakış tarzından ayırmıyorum ki. Benim Müslümanlığım ayrı, siyasi olaylara bakış tarzım ayrı demiyorum. Ben diyorum Müslümanım, siyasi olaylara Müslüman olarak bakarım. Benim siyasetim o diyorum. Siyasi görüşüm Müslümanlıktır diyorum. Çünkü ben siyasi olaylara Müslüman. Ya ben Müslümanım şimdi. Şurada kalsın Müslümanlık. Ben şimdi siyasete farklı bir açıdan bir siyasetçi gözüyle bakıyorum. Böyle bir şeyim yok. Ben ekonomiye de Müslüman olarak bakıyorum. Hukuka da Müslüman olarak bakıyorum. Siyasete de Müslüman olarak bakıyorum. Yaşama da Müslüman olarak bakıyorum. Her şeye Müslüman olarak bakıyorum. Şiire de, edebiyata da, romana da, her şeye. Ben inanıyorum ki Allah'a teslim olmuş bir kul olarak, Müslüman olarak ben bütün hayata Müslümanca bakmakla mükellefim. Bu benim kimliğim. Ben bunu siyasetten, ben bunu efendim ekonomiden, ben bunu hukuktan, ben bunu toplumsal ilişkilerden, ben bunu ferdi ailevi ilişkilerden ayıramam. Bu benim kimliğim. İşte bu bilinç Kur'an ayetleriyle oluşan, Kur'an'ın getirdiği bilgilerle oluşan bir davranış biçimidir. Ve kişide, insanda Müslüman kimliğinin oluşmasıdır. Şimdi bir Müslüman çıkıp, efendim ben Müslümanım ama benim siyasi görüşüm şu. Ne kadar saçma bir şey. Yani sen Müslümanım diyeceksin, yani benim siyasi görüşüm şu diyeceksin. Ayıracaksın Müslümanlıktan. Olur mu? Bir kere siyaset yönetim demektir. Bir kere siyaset insanlar arasındaki ilişkiler düzenini ayarlamak demektir. E sen Müslüman olarak insanlar arasındaki ilişkiler düzenini ayarlamayacaksın. Kendini ve topluma yönetim hakkında, yönetilmesi hakkında Müslüman olarak bir şey diyemeyeceksen o zaman niye Müslüman oldun yani? Senin Müslümanlığın ne? Topluma sen Müslümanlık adına hiçbir şey diyemiyorsun. Orada kalsın benim Müslümanlığım diyorsun. Ben diyorsun siyaset olarak şimdi şunu söyleyeyim. Ekonomi olarak şunu söylüyorum. Hukuk olarak bunu söylüyorum diyorsun. Öyle şey olur mu? Bu bir ikiyüzlük zaten. İşte ayetler diyor ki özünde böyle ikiyüzlükler de yapmayın yani. Bunlar özgür iradeyle çekilmiş, özgür iradeyle ortaya konulmuş ikiyüzlükler bir baskı, bir unsur olarak değil. Bu meseleyi anlamamandan kaynaklanıyor. Müslüman Allah'a teslim olmuş bir kuldur. Dolayısıyla Allah'a inanan ve ona teslim olan bir kul. Ya Rabbi ben şimdi siyasete bakıyorum. Sana teslimiyetten vazgeçtin diyebilirim. Ya Rabbi ben şu anda hukuktan bahsedeceğim. Sana teslimiyetten vazgeçtin diyebilirim. Ya Rabbi ben şu anda ekonomiden bahsedeceğim. Sen ekonomiden anlamazsın. Bu konularda sana teslim değilim diyebilirim. Ya Rabbi ben toplumsal ilişkilerden, şehircilikten, köycülükten, bilmem necikten, şiirden, edebiyattan, romandan, sanattan, müzikten bahsedeceğim. Şu anda sen bunları anlamazsın. Ben orada sana olan teslimiyetimi bıraktım. Farklı bir mecradan siyasete bakacağım, farklı bir mecradan müziğe bakacağım, farklı bir mecradan romana bakacağım, şiire bakacağım, edebiyata bakacağım, hukuka bakacağım diyebilirim. Böyle bir şey olabilir mi? Bu insanın kendi kendine inkarıdır. Hepsi dinin içindedir, Cafer. Yani onu öyle tarif etmeye gerek yok. Hepsi dinin içindedir. Yani Allah'ın ortaya koyduğu din sana kendini hatırlatır ve Allah'a olan bağlılığını hatırlatır ve bu bağlılıkla sen hayata bakarsın, Müslüman olursun, Allah'ın dinine girmiş olursun. Hepsi bu. Allah'ın dinine giren insansa dünyaya Allah'ın gözünden bakar. Allah'ın gözünden, Allah'ın dilinden yani Allah'ın ayetlerinden bakar. Dolayısıyla hukuka bakarken, siyasete bakarken, insan ilişkilerine bakarken, her şeye bakarken öyle bakacaktır. Yani bunun tersine çıkmayacaktır çıktığı zaman. Yani Müslüman'ın şöyle demesi mümkün değildir. Ya Rabbi ben şu anda hukuktan bahsedeceğim. Dolayısıyla sana bağlı değilim şu anda. Ben bu anda sana karşı özgürlüğümü ilan ettim diyebilir mi Müslüman bir insan? O zaman niye inanıyorsun ki? Niye inandığını söylüyorsun ki? Her şeyin yaratıcısı olan Allah'a inanacaksın. Her şeyi en iyi şekilde Allah'ın bildiğine inanacaksın. Sonra diyeceksin ki, Ya Rabbi sen hukuktan anlamazsın, sen siyasetten anlamazsın, sen ekonomiden anlamazsın, sen insan ilişkilerinden, ailevi ilişkilerden, toplumsal ilişkilerden anlamazsın. Bu konuları konuşurken, bu konularda fikir yürürken ben sana bağlı değilim. Ama ben sana inanıyorum senin dininden. Böyle saçmalık olur mu? Bunu Müslüman kendisi kuruyor. Allah söylemiyor, dikkatini çekiyorum. Bunu atalar dini kuruyor. Mesela atalar dinin büyük mü? Eğer, diyor bak, eğer Müslümanlar arasında itiraf çıkacağına inanılıyorsa, zalimin zulmüne rıza gösterilebilir. Lafa bak, Hanefi mezhebine bağlı bazı fukahatın vukuat olarak verdiği bir karar, bir içtihat. Eğer topluma bir nifak, karşılıklık çıkaracağına inanıyorsa, İnsan zalimin zulmüne evet diyebilirmiş. Peki Allah öyle mi diyor? İşte Musa ile Harun arasındaki ilişkide Musa Tur Dağı'na gittiği zaman Harun'a teslim ediyor cemaatini, o günkü Müslümanları. O oradayken o toplum buzağı yapıyor, ona tapmaya başlıyor altından. 40 gün idare edemiyor yani. Ve bu insanlar Firavun'a karşı çıkmış insanlar, düşünebiliyor musunuz? Firavun'la mücadele etmiş, 30 yıla yakın Musa'nın gelişinden. Mısır'a tekrar gelişinden itibaren 30 yıla yakın bir ifade ile mücadele vermiş insanlar. Musa'nın Tur Dağı'na gitmesiyle anında değişiyorlar. Anında. Çoğunluk tabii. Ve bir put yapıyorlar. Musa döndüğü zaman durumu görünce ayette aynen şöyle diyor. Onların buzağa taptığını görünce Harun'un yakasına yapıştı. Niye engel olmadın? Ayetler anlatıyor bunu. Harun da cevap veriyor. Ey anamın oğlu bırak yakamı. Bana onlar arasında ikilik çıkardın dememen için ben onlara müdahale etmedim. Yani şunu söylüyor. Eğer diye müdahale etseydim onlar ikiye bölünecekti. Sen de gelip bana bunun hesabını soracaktın. Onun için ben seslenmedim. Onlar buzağa taptı. Ben engel olmadım. Senin gelmeni bekledim. Allah bu ayeti bize gönderiyor. Örnek alın işte diyor. Örnek alın. Bu yanlış bir karar. İnsanlar arasında ikilik çıkacak diye sapma asla kutsallaştırılamaz. Asla sapma karşısında suskun davranılamaz. Özellikle lider olarak emredilen, lider olarak atanan bir insan. Musa Tur'a giderken kardeşi Harun'u oradaki insanlar üzerine bir lider olarak koydu. Liderliğini yapmak zorundaydı ama yapmadı. Bahanesi de bu oldu. Yapsaydım liderliğimi, engel olsaydım bu toplum ikiye bölünecekti diyor. Bu yasak Kur'an ayetiyle yasaklanmış. Çünkü o insanların Allah'ın dininden sapması bir zulümdür. Puta tapmaları bir zulümdür. Bu ayetler varken Hanefi fukahası çıkıyor. Toplumda ikilik doğmaması için, nifak doğmaması için zalimin zulmüne evet denilebilir diyor. Yani mevcut iktidarları kusuyor, yasallaştırıyor. Böyle saçmalık olur mu? Ayet var. Neden bunu yapıyor diye sorduğunuz zaman. O ayeti dinlemiyor. Bakmıyor bile. O ayete karşı gözleri kör, kulakları sağır. Yani o ayeti yaşamıyor. İşte ayetleri yaşamak demek, ayetlerin ne dediğini, ne emrettiğini, hangi bilgiyi verdiğini anlayıp hayatımıza sokmak demektir. Bunu başardığımız gün, ki zor bir şey değil, sadece samimi olarak Allah'ı dinleyeceğiz, atalar dininden vazgeçeceğiz, tarihin hayırlar dininden vazgeçeceğiz, bir topik hayali bir Müslümanlıktan vazgeçeceğiz, gerçekçi, Allah'ın Kur'an'da anlattığı, Resul'ün de zaman zaman hata yapabildiği, yanlış içtihatlar verebildiğini görerek, sahabenin de zaman zaman yanlışlar yaptığını, korkaklık yaptığını, kahramanlık yaptığını, fedakarlık yaptığını, pintilik yaptığını görerek, biz de bir insan olarak onları örnek alıp, Ya Rabbi bizi yanlış uzak tut. Önümüze koyduğun örnekler Resul da dahil zaman zaman yanlışları olmuştur. Ama onları büyüten şey, onları yücelten şey onların sana dönüp af dilemeleridir. Ben şimdiden peşin peşin af diliyorum, yapmamaya gayret ediyorum. Ama zaafa düşersem, yaparsam yine bil ki imanıma döneceğim, yine senden af dileyeceğim, bir daha yapmamaya söz vereceğim demesidir. Yaşamak budur. Ha, mücadele var. Mücadeleyi sınırlarını aştıran insanların hayatına bedensel, maddi, manevi tazikler halinde mücadeleyi getirecek şekilde insanları yaralayacak, evlerinden, yurtlarından, bağlarından, bahçelerinden ettirecek, çocuklarından, hayatlarından vazgeçtirecek tarzda bir mücadeleyi Müslüman asla ve asla istememiştir. Ne Resulullah istemiştir ne sahabiler. Onlar doğru bir insanlığın örnekli olarak öne çıkmışlar. Onlardan rahatsız olan insanlar hangi açıdan rahatsızlar? Çünkü hırsızlar dürüstten rahatsızdır. Zalimler adaletten yana olandan rahatsızdır. İnsanlık yapmayanlar insanlardan rahatsızdır. İnsanlıktan rahatsızdır. Milletin canında, malında, ırzında, namusunda gözü olanlar, milletin malında, canında, ırzında, namusunda olmayanlardan rahatsızdır. İşte bu rahatsızlıklar onları doğru insanların üzerine gönderir. Ve doğru insanlarda üzerine gelen bu şeylere karşı sabır gösterirler, metanet gösterirler, inançlarından vazgeçmezler. Ama bazıları zaaf gösterebilir, inancından vazgeçiyormuş gibi gösterebilir kendisini, korkabilir. Hatta memleketi terk edebilir ki biz ona kutsallaştırıyoruz, hicret diyoruz. Aslında hicret bir kaçıştır. Resulullah ki hariç. Biliyorsun Resulullah kaçmadı. Resulullah Medine'de Müslüman devleti kurulmak üzere çağrıldığı bir imam olarak öyle gitti. Allah'tan da izinle gitti. Ama ondan önce insanlar geldiler, dediler ki ya Resulullah biz burada artık yaşayamayız. Çok artık bıktık bu işkenceden, bu zulümden. Biz rahat, huzur içinde bir yaşamak için bir yerlere gitmek istiyoruz. O zaman gidin dedi. Onlara da tavsiye etti. Habeş kralının yanına gidin dedi. Ama onlar arkalarında Resulullah'ı ve gitmeyen Müslümanları bırakıp giderlerken işlerinden üzülüyorlardı ama kendilerini kurtarmak için gidiyorlardı. Şimdi sonucu olumlu oldu diye ben bu gerçeği görmezlikten edemem. Bu bir gerçek. Baskı ve zulüm altında hicret yapılır. Bunun adına korkaklık de, cesaret de, başka bir şey de ne dersen de fark etmiyor. Gitti. Bıraktı gitti. Diyelim ki bugün içinde yaşadığımız ülkede veya başka yerde Müslümanların başına bir şey gelse, baskı, zulüm gelse, bazı Müslümanlar biz bu baskıya dayanamayacağız, bu zulme dayanamayacağız, biz daha rahat yaşamak için farklı bir memlekette gideceğiz diye göç etmeye kalsa biz arkalarından bağırırız. Hainler, korkaklar diye. Böyle bir hakkımız yok ki. Allah böyle bir hakkımız olmadığını Mekke'de gelen ayetlerle, Resulullah'ın sünnetiyle ve sahabenin sünnetiyle bize gösteriyor. Böyle bir hakkımız yok. Ama bugünkü insanlar böyle yapar. Gitmeyenler gidenlere haindir. İşte içinde yaşadığımız toplumda böyle bir şey yokken bile millet birbirini sapıklıkla, kafirlikle, hainlikle, mürtetlikle suçlayıp duruyor. Ivır zıvır konulardan. Allah bunları yasaklıyor. Evet, bir arkadaş yazıyor. Ne diyor? Said Nursi imanı ön plan çıkarmaktadır. Diğer konulara öncelikle siyasete hiç dokunmamıştır. Bunu nasıl yorumlamak gerekir? Şeklindeki bir sorusu var. Aslında Said Nursi en büyük siyasetini yapmıştır. Mevcut siyasete karışmamıştır ama kendi siyasetini ortaya koymuştur. Yani kendi tavrını ortaya koymuştur. Bu tavır da bugüne kadar gelmiştir. Bu insanca kendi inancına göre bir tavırdır. Zaten siyaset bir tavırdır yani. Siyasi olaylara karşı bir tavıra siyaset denir. Siyasetin tarifi nedir? Eğer toplumda bir ilişkiler düzeni, bir yönetim düzeni, bir yönetme düzeni varsa bu yönetim düzenine, bu ilişkiler düzenine siz tavır korsunuz. Ya içindesinizdir ya dışındasınızdır. Ya aktifsinizdir ya pasifsinizdir. Ya muhalefetsinizdir içinde olarak yahut da iktidarsınızdır. Veyahut da tümden muhalefetsinizdir. Ben sizinle aynı köşede, aynı makamda, aynı mevkide olamam deyip bir kenara çekilmektir. İşte Sayın Nursi bunlardan bunu yapmıştır. Bugünkü içinde yaşadığı toplumdaki siyasete şeytani bir ifade olarak kullanmıştır ve tamamıyla kendini arka plana itmiştir. Ben sizin ne içinizde, ne muhalefetinizde, ne iktidarınızda, ne yandaşınızda olmam, ben inancımın doğrusunda giderim demiştir. Bundan da çok rahatsız olmuşlardır. Böyle demesine rağmen sürekli cezaevine atmışlardır. Sürekli yargılanmışlardır. Niye? Çünkü bu en büyük siyasettir zaten. Bugün biliyorsunuz Gandhi İngilizleri Hindistan'dan böyle kovdu. Pasif siyasetle. İngiltere'de okumuş bir insan, İngilizleri bilen bir insan, belli bir makamı olan, ki mesleği avukatlıktır, hukuktur, bilen bir insan. Hindistan'ın kas sisteminde eşraftandır, yani bir aşiret olan, bir soyu sopu olan bir insandır. Ama rivayetlere göre Gandhi hakkında bir yolculuk esnasında geminin güvertesinden arkadaşlarıyla deniz seyrederken geminin dibinde hayvanların olduğu bir yerde bazı insanlar görür. Der ki bunlar kim? Efendim derler bunlar Hintli. Ben de Hintliyim. Hayır efendim siz artık yani onlar gibi değilsiniz derler. Bu söz üzerine Gandhi bütün dünyasını değiştirir. Ben de Hintliyim. Hintliler oradaysa siz onları oraya layık görüyorsanız ben de oradayım der. Elbiselerini çıkarır oraya iner. Ve sonra memleketine gelir. İngilizleri okumuştur zaten. Üniversitelerinde o günkü mekteplerinde okumuştur. Gayet iyi bilmektedir. Kendisi avukattır. Hukuku çok iyi bilmektedir. İngilizlerin ülkesinde yaptığını kavrar. Ne yapıyorlar? İngilizler alıyorlar, satıyorlar, çalıştırıyorlar. Yani İngilizler Hintlerden, Hintlerin ürettiklerini alıyorlar, Hintleri çalıştırıyorlar ve Hintlere kendi ürünlerini satıyorlar. Der ki almayacağız, çalışmayacağız, satmayacağız. Bitti. Pasiftirmiş. Bundan sonra politikamız İngilizlerden almayacağız, İngilizlerin yanında çalışmayacağız ve İngilizlere mal satmayacağız. Bu pasif direniş İngilizleri memleketten sürüyor işte. O da bir siyaset bakın. Yani sadece Hitler şunu söylüyor. Ben İngiliz'in yanında çalışmam. Ben İngiliz'e mal vermem. Ben İngiliz'in Hindistan'a getirip satmak istedikleri malları almam. Bitti. Bu kadar basit. Yüzyıllarca İngiltere Hindistan'ı sömürmüş, egemen olmuş ama bu felsefe, Gandhi'nin ortaya attığı bu felsefe pasif bir direniş, yankılanmış İngiltere Hindistan'da, Hintliler İngilizlere mal vermemiş, İngilizlerin Hindistan'a getirdiği malları, satmak için getirdiği malları almamış, İngilizler çalıştıracak adam bulamamış, çünkü Hintliler çalışmak istememiş. Bu kadar basit. Ne yapacaklarını şaşırmış İngilizler. Mal bulamıyorlar. Hani şu bizim toplumda da meşhur olan sanki bulunmaz Hint kumaşısının ifadesi, bir zamanlar oralarda dokutturup Hint kumaşını dünyaya satan İngilizlerin bir dönem gelip artık Hintliler onlara satmadıkları için mallarını dünyada yok satmaya başladıkları için ve çok değerli bir hale geldiği için Hint kumaşı, ellerindeki bulunan Hint kumaşları, satın alabildikleri Hint kumaşları arz ve talep dengesi nedeniyle müthiş bir fiyat yapmış ve çoğu zaman yok satmış. Onun için de meşhur bir ifade haline geldi. Sanki bulunmaz Hint kumaşı. Yani o kadar değerlisin yani. İşte Sayın Nursi de Gandhi'ye benzer bir davranış ortaya koymuştur. Ben demiştir, sizin siyasetiniz de yok. O şeytan işi demiştir. Çekilmiştir köşeye. Buna rağmen ona eziyet edilmiştir. O yargılanmıştır. O mahkemelerden mahkemelere sürüklenmiş, cezaevlerinden cezaevlerine sürüklenmiştir. Ona dünyası dar edilmiştir. Niye? Çünkü o siyasetini koymuştur ortaya. Sizin siyasetiniz içinde ben yokum demiştir. Yani inandığı şekliyle demiştir ki sizin siyasetiniz benim inançlarıma sığmaz. Benim inançlarımda sizin yaptığınız siyaset türü bir inanç yoktur. Bir yaşam, bir inanç biçimi, bir siyaset türü yoktur. Ben ondan uzağım demiştir ve çekilmiştir köşesine. O günkü şartlarda, o günkü anlamlarda onun o davranışı çok soylu bir davranıştır. Müslümanca bir davranıştır. O günkü şartlarda gerçekten takdir edilesi bir davranıştır. Ha, bugün tabirleri farklı görüştüler bilmem ne, orası beni ilgilendirmiyor. Ama o, onu söylemekle gerçekten değerli bir iş yapmıştır kendine göre, inancına göre. Evet, başka sorularınız varsa buyurun. Yılmaz kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Siz de okuyorsunuz zaten. Ayetlerin uygulanmasında Resul'ün sözleri de bazen ayetlerin özünü yansıtmıyor ise diyor. Bu sözler ne kadar sağlam olarak nakledilse bile, yani sahih hadis veya mütevatir olarak nakledilse bile gibi, öyle anlıyorum ben. Ne yapacağız sorusu. Hadis usulü var. Hadisçiler hadis usulü koymuşlar ama kendileri uymamışlar. Ne diyorlar? Önce siyak ve sibakından, onun rivayetinden, raviler açısından hadisler değerlendirilir. Hadis olduğuna kanaat getirilir. bir haber, Resulullah'a ait bir haber olduğuna kanaat getirilir. O getirilen haberler diğer mütevatir haberlerle eşleştirilir. Uyuyor mu, uymuyor mu? Sonra tarihi olaylarla eşleştirilir. En sonunda Kur'an'a vurulur. Kur'an'ın özüne, Kur'an'ın amacına, Kur'an'ın ayetlerinin tümüne, Kur'an'ın surelerinde anlatılan genel mantığa uyuyorsa hadis kabul edilir. Kabul edilmiyorsa atılır. Bu hadis usulünün temel felsefesi, temel kuralı. Eğer hadis usulü okuyorsak, okuduysak. Ama buna uymuşlar mı? Maalesef. Koyanlar dahi uymamış. Bir taraftan örnekleyelim. Sahih-i Buhari'yi ve diğerlerini okuduysanız, onların hayattan okuduysanız, mesela bir rivayet vardır ki çok enteresandır. İsim vermeyeceğim. Siz hayatlarını okuyun. Bir görüş farkından dolayı bu meşhur kütübistideki hadislerden bir tanesi, isim vermeyeceğim maksudan kendiniz araştırın diye, bir görüş ayrılığından dolayı daha önce bütün şartlarına göre inceleyip aldığı ve repertuarına bugünkü itibariyle veya portföyüne bugünkü itibariyle veyahut da kütüphanesine kazandırdığı hadisleri ki bir eşek yükü toplamış, öyle diyor tarihi bilgiler, bir görüş ayrılığından dolayı, hadis usulü konusunda değil, sadece bir görüş ayrılığından dolayı o insandan aldığı bütün hadisleri eşeğe yüklemiş, geri göndermiş. Ama aynı hadis alimi hadislerin hangisi doğru, hangisi yanlıştır konusunda usul bilgisi veriyor. Benim kurallarım budur diyor. Peki bu kuralların içerisinde görüş ayrılığından dolayı görüş ayrılığı belirten kişilerden hadis alınmayacak diye bir kural mı var? Hayır. Tam tersine. O hadis kurallarında, hadis usulü kurallarında bağnazlık yasaklanmıştır. Yani o hadisçi asla bağnazca olaylara bakamaz. İnsanların naklettiklerine objektif bakmakla mükelleftir. Onun görüşlerine, onun işte anlayışına, onun duygularına göre hareket edemez. Bunu söyleyen kendileri. Ama uymayan da kendileri. Ne yapalım? Ama ben diyorum ki ben şahsen atalar dinini terk ettim. Özellikle kendi görüşlerine, kendi usullerine, kendi metotlarına uymayanlara asla ve asla itibar etmiyorum. Benim hadisler konusundaki kriterim Kur'an'ın muhakemesidir. Artı tarihi bilgilerin sabiteleridir. Artı sünnetullahın gerçekleridir. Sünnetullahın gerçekleri yaratılmış olan biz kulların, yaratılmış olan diğer varlıklarla birlikte ahengi ve kuralları değişmeden bir yaratılış yasası içerisinde dünya yaşamımızı sürdürmemizdir. Bu dünya yaşamının özüne aykırı olan hiçbir hadis diye getirilen şey bana hadis diye kabul ettirilemez. İşin özeti budur. Hizip fırkacılıkları yasaklanmıştır. İslam'da hizip, tam da hizip diye bir şey olmaz zaten. İslam'da hizip diye bir şey mi olur yani? İfade yanlış her şeyden önce. İslam'da hizip diye bir şey mi olur? İslam hizip konusuna nasıl bakıyor diyebiliriz de İslam'da hizip diye ifade çok yanlış. İslam'da hizip kelimesini, cümlesini asla kuramayız. Ha, Allah hizip konusuna, Kur'an ayetleri hizip konusuna veya İslam hizip konusuna nasıl bakıyor diyebiliriz. Hiçbir şekilde tevhidden sapacak, ayrılık doğuracak, nifak doğuracak, ikilik doğuracak, Müslümanları birbirinden ayıracak hiçbir şey, hiçbir konu Allah tarafından kabul edilmez, reddedilir. Onun için Allah kendilerine ayet gönderdikten sonra onlar aralarında çekişiyorlar, itiraf ediyorlar, onlara itiraf ettikleri şeylerin gerçeğini biz açıklayacağız der. Ve onları suçlar. Müminlerin birlik ve beraberliğini esas alır. Asla müminler arasında fikir ayrılığı, mezhep ayrılığı, düşünce ayrılığı gündeme getirilerek Müslümanların birbirini düşman ilan etmesi, birbirini sevmemesi, birbirine karşı gelmesi ve kutuplaşmalarını asla Allah kabul etmez. Ama Müslümanların fikir ayrılığını kabul eder. Düşünce bazında düşünce ayrılığını kabul eder. İçtihatlarının farklılığını kabul eder. Görüşlerinin farklılığını kabul eder ve der ki işte bu zenginlikleriyle Müslümanlar bir araya gelirler, meşveret ederler. Daha güzelini bulabilmek için, daha güzel şeyler şey yapabilmek için. Ama Müslümanların meşvereti sonunda ayrılığa dönüşüyor ise, Müslümanların meşvereti sonunda birlik değil de ayrılık çıkarıyor ise o zaman Allah onu reddeder. Müslümanların meşvereti birlik çıkarır. Çünkü Müslümanlar fikir ayrılıklarında kendi fikirlerinden dolayı ortaya koydukları bütün ayrılıklarda zan etmişlerdir. Allah diyor ki zandan vazgeç. Mehmet Çoban'ın zanlıyla, Ali'nin zanlı, Yılmaz'ın zanlı, işte Arif'in zanlı, Hasan'ın zanlı, zandır yani. Biz zanlarımızı oturup konuşabiliriz ama zanlarımızı dayatmaya kalktığımız zaman din olarak Allah bunu yasaklar. Evet, din anlayışımızı Kur'an'a göre oluşturanlar, Kur'an'a ters düşmüşler elbette. Sadece Kur'an'a ters düşmeleri bir şey değil, kendi usullerine ters düşmüşlerdir. Çünkü kendi usullerinde Kur'an'a uymayan hadisler reddedilir der. Ama onlar hayatlarında hadislere uymayan ayetlerin yorumlarını hadislere uydururlar. Onun için önemli yani. Evet, hizipleşmenin temelinde fikir ayrılıkları vardır. Bu fikir ayrılıklarına din edinirseniz dinden çıkarsınız. olay bu. İnsanların fikir ayrılıkları, insanların fikirleri ayetlerin önüne geçmemelidir. Eğer insanlar Allah ayetlerinde birleşin diyorsa, Allah kendi ayetlerinde, ey müminler benim ayetlerimin etrafında birleşin diyor ise, insanlar Allah'ın bu emrini yerine getirmiyor da Allah böyle derken, ya Rabbi sen bilmezsin bu işi. Sen her ne kadar birleşin diyorsan da bazı fikirler var ki asla bir araya gelemeyiz. Biz ayrılmak zorundayız diye ısrarcı olursak kendi fikirlerimizden dolayı bunun adına şirk denir, bunun adına tuğyan denir, bunun adına dinden çıkış denir. Türkçe ve Kürtçe meselesinde ben gayet rahatım bu konuda. Çünkü benim anlayışımda Allah'ın yarattığı insanlara baskı yapmak yok. Ne inançlarına, ne kültürlerine, ne yaşamlarına, ne dillerine hiçbir şekilde baskı yapmak yok. Biçimlendirmek de yok. Yani asla insanları biçimlendirmeye doğru gitmek, onların temel haklarına karşı saldırıda bulunmak demektir. Ne yazık ki bizim ülkemiz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşın yenikliği arkasından batıya doğru açılmak üzere devlet oluşturduğu zaman bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni kendi toplumuna karşı yabancılaşmış, kendi toplumuna değer vermez olmuş, tamamıyla duygularını, düşüncelerini, hayallerini, yaşamını batıya göre oluşturmayı amaçlamış bir yapıda devletini oluşturup hayata soktuğu zaman kendi anlayışına göre Müslümanlara din dayatmış, kendi anlayışına göre insanlara ırk dayatmış, kendi anlayışlarına göre Müslümanlara hayat dayatmış, topluma hayat dayatmış bir anlayış sergilemektedir. Yani öyle acayip çelişkili şeyler yaşanmış ki, örnekleyelim. İngilizce konuşmak serbest, İngilizce müzik dinlemek serbest, Fransızca konuşmak serbest, Fransızca müzik dinlemek serbest. Batının tarzımıza uymayan gıygıylarını, klasik müziklerini devlet eliyle, zorla, dünyanın paralarını vererek bu toplumda kabul ettirmeye gitmek serbest. Ama bu milletin kendi dinine göre düşünmesini, kendi diliyle konuşmasını, kendi müziğiyle kendini ifade etmesini yasaklamış. Bunun anlatılacak, bunun kavranılacak bir yanı yok asla. Bu içinde yaşadığı bir topluma, bir devletin yapacağı en büyük yabancılıktır. Yabanlaşmaktır, asimilasyondur. İngilizce müzik okuyanlar, Fransızca müzik okuyanlar, Batı'nın kendi klasik müziklerini topluma zorla kabul ettirmek için onları ülkede yaymaya çalışanlar alkışlanırken, devlet eliyle onlara dünyanın parası verilirken, televizyonlarında, radyolarında, basınında ayyuka bir şekilde onları ilahlaştırırken ve onu çağdaşlık, modernlik sayarken kendi toplumuna sırt dönmüş, ben senin dilini duymak istemiyorum, ben seni dinlemek istemiyorum, ben seni anlamak istemiyorum demiş. Yani şimdi bu bir toplumun oluşturduğu bir devletin yapması gereken şey değil. Bir topluma rağmen sanki başkalarının oluşturduğu bir devletin yapacağı şeyler. Sanki öyle. Çünkü hiçbir toplumda kendi içinden çıkan bir devlet kendi halkına karşı asla bu kadar yabancı olamaz. Kendi halkına asla savaştığı, mücadelesini verdiği, kurtuluş savaşını verdiği, özgürlük savaşını verdiği yabancıların anlayışında, yaşamında, yaşam tarzında onların fikirlerine göre, onların düzenlerine göre kendi toplumunu asimilasyona uğratamaz. Kendi içinden çıkan bir toplum. Mümkün değil yani. Böyle bir şey olamaz ama bizim ülkemizde ne yazık ki olmuş. Bizim ülkemizde Aleviler hariç, Sünni toplum, Kürt toplumu gibi bu devletin toplumsal yapısının temel taşları olan iki toplum asla devletini başından beri benim devletim olarak kabul edememiş. Asla. Çünkü yapılanları gördükçe bunlar bize ait değil diye haykırmış. Menderes devrine kadar bu böyle gelirken Menderes, Sünnilere devleti barıştırmış. Biz onların elinden aldık bu devleti demiş. Ancak Kürtlerle barıştıramamış hiçbir siyasetçi. Bir dönemde CHP Doğu hakları, Kürt hakları diye siyaset yapmış. Halbuki Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren Kürt toplumuna, Sünni topluma sırtını dönen CHP'nin kendisi, bütün bu uygulamaları yapan CHP'nin kendisi, sağ partiler iktidar olduğu zaman sağ partilere karşı Kürt haklarından bahsetmiş. Bugünkü PKK'nın birçok lideri CHP milletvekili olarak bulunmuş. Yerel bölgelerde CHP'nin kurucuları olarak çalışmış bugünkü BDP'liler iken bugün BDP, bugün CHP tam bir faşist anlayışla, tam bir baskıcı anlayışla aynı tek parti dönemindeki gibi Kürtçe'ye karşı çıkan onlar, Kürtleri Türkiye'nin dört bucağına dağıtanlar onlar, insanları kendi memleketlerinde yaşatmayanlar onlar. Ama dönüp biz de sizdeniz diyenler onlar. Artık ne diyebilirim? Ama benim fikrimi sorarsanız ben asla ve asla hangisi olursa olsun, hangi ırk. Zaten ırk kavramı bende yok. Hangi dil olursa olsun, çünkü dil kutsallığı bende yok. Hangi kültür olursa olsun fark etmiyor. Çünkü bende atalar dini yok. Çünkü bir toplumun kültürü atalar dinidir. O bende yok. Yani onun bendeki bir etkenliği yok. Dolayısıyla benim bu konularda çok rahatım. Bir Kürt kendi kültürel kavgasını verirken benim kavga edeceğim bir kültürel kavgam yok. Ben atalar dinini terk ettim. Ona söyleyebileceğim sadece atalar dinini terk et olur. Ama bir dil meselesi geldiği zaman ben şahsen Kürtçe bilmediğim için şanssız hissediyorum kendimi. Çünkü bir Kürtle Kürtçe konuşmak kadar özel bir şey olmasa gerekir diye düşünüyorum. Kürtler bu konuda çok şanslı. Baskıdan veya diğer nedenlerle ne olursa olsun Kürtlerle Türkçe konuşarak o zevki tadıyorlar ama ben tadamıyorum. Gönül isterdi ki çok rahat bir şekilde Türkiye'deki bütün halklar birbirlerinin dillerini anlayan olsun, birbirleriyle konuşan olsun, birbirlerini yaşayan olsun ve birbirlerinden istifade eden olsun insanlık çerçevesinde. Birbirlerine baskı yapmadan olsun. Ben böyle isterim. Ben mesela bir devlet hayal edersem bu toplum için kaç tane dil varsa, kaç tane kültür varsa, kaç tane ırk varsa herkes kendi ırkının gereklerini yaşasın. Ama insanlık çerçevesinde, inançları çerçevesinde, barış içerisinde yaşasın. Ben böyle isterim. Savaşı bir kenara koyarak. Egemenlik konusuna gelince Allah'ın egemenlik noktasında ifade ettiği temel şey adalettir. Egemenliğin kuralları, egemenliğin motifleri, egemenliğin düzen biçimi Allah tarafından asla ve asla ayetlerde bahsedilmemiştir. Ama egemen olanlara şunu söylemiştir. Adalet içinde olun. İnsanların haklarına saygı gösterin. Onlara asla baskı yapmayın. Onlara hizmet edin anlayışıdır. Bu anlayıştayım ben. Başka bir anlayış değil. Dil olayını gündeme getirenler, Kürtlerin dil hakkını savunmuyorlar mı sorusu, bence savunmuyorlar. Mesela dil meselesinden de öte, uluslararası planlar çerçevesinde ortaya konulan birçok şey var. Bugün düzende değişik yapılsa dense ki, dili tamam verdik dense bir şey çıkmaz. Yine o PKK davasını yürütür. Çünkü her toplum, her kültür eğer tarihsel olarak kendisine bir derinlik görüyor ise kendi devletini kurmak ister. Kendi devletini kuracak kadar bir toplumsal cesarete ulaşmayan her kültürel toplum dolaylı biçimde kendi haklarından bahseder. Dolaylı biçimde. İşte bu haklar yaşam hakkıdır. Bu haklar efendim işte dil hakkıdır. Bu haklar müzik hakkıdır. Bu haklar kültürel haklardır. Ama işin özetinde o yoktur tabii. Şimdi zaten işin özetinde o olmadığı için kavga böyle sürüyor. Siyaset cereyan ediyor. Siyaset içerisinde çıkarlar egemenlik kazanıyor ve bu egemenlik içerisinde netice dönüşmüyor. Evet, Kürtler üzerinde hükümran olma kavgası Kemalist bir ideoloji olarak ortaya çıkıyor. Doğru söylüyorsunuz. Bugün Çin'deki Uygur Türklerin haklarını savunan MHP, Türkiye'deki Kürtlerin hakkını savunmuyor. Onların çelişkisi. Bugün Türkiye'deki azınlıkların hakkını savunan CHP, Türkiye'deki Müslümanların haklarını, Kürtlerin haklarını savunmuyor. Onların çelişkisi. Ama Müslümanca bu olaya nasıl bakmamız gerekiyor diye sorarsanız Allah yarattığı insanları ayırmıyor. Diliyle, rengiyle, kültürüyle, şuyla buyla ayırmıyor. Allah sadece o insanların yalancı olmadıklarına ve olup olmadıklarına, ikiyüzlü olup olmadıklarına ve dürüst mümin yani emin olan kişiler olup olmadıklarına bakıyor Allah. İnsanlar üç sınıftır. O kafirler. Kafirler derken burada bir din anlamı da yok tam. O kafirler Arapça lügat anlamıyla gerçeklerin üzerine örtenler, dürüst olmayanlar, samimi olmayanlar, sürekli çıkarları doğrultusunda yalan söyleyenler anlamında. İkiyüzlüler yani münafıklar yani onlar işlerine göre, çıkarlarına göre her şeyi birbirine karıştıranlar, sürekli nerede çıkarı varsa oraya dönüp bakanlar, işte bugünkü CHP'liler gibi, işine geldiği zaman Kürtçü, işine geldiği zaman Türkçü, işine geldiği zaman Müslüman, işine geldiği zaman laik, işine geldiği zaman şeriatçı, işine geldiği zaman kralcı, işine geldiği zaman demokrat, tam bir nifak yani. Görüyorsunuz işte seçimler arifesinde adamlar çarşafa dolandı. Ne alakası var? Yıllarca çarşafı yırtmak için mücadele verdiler. Çarşaf giyenlerin üzerine hücum ettiler. Ellerinde bıçaklarla çarşafları yırttılar, kestiler. Sonra çarşafa dolandılar. Bu tam bir ikiyüzlük yani. Allah onu işte insanlar üç sınıftır derken münafıklar olarak tabir ettiği şey çıkarına uygun bir şekilde yanar döner gibi bir oradan bir oradan olanları tarif ediyor. Buradaki münafıklar din babında değil. Dikkatinizi çekiyorum. İnsanın karakteri babında. Karakterler tahlil ediliyor. O Bakara suresinde insanlar üç sınıftır. Kafirler yani bütün gerçekleri yalanlarıyla çıkarlarına uygun bir şekilde örtenler, münafıklar, yani çıkarlarıyla bir o yandan bir o yandan olanlar ve müminler, dürüst ve samimi olanlar, kimlikli ve kişilikli olanlar, ne dediği belli olanlar ve insanlara zarar vermeyenler, insanlara zararı olmayanlar. Allah işte orada ancak kendini bilen, kendini tanıyan ve Rabbini bilenler ancak diyor ayetlerin gözünde. Onlar insanlara zarar vermez. İşte onlar müminlerdir. Güvenilir olanlardır. Şimdi ben bir mümin olarak dürüstçe şunu söylüyorum. Beni insanların dili, dini, efendim kültürü, efendim işte ırkı hiç ilgilendirmiyor. Kendi inancımı, kendi anlayışımı da onların üzerine baskı yapacak, egemenlik kuracak bir anlayışa sahip değilim. Bunu yaparsam Allah diyor ki bu zulüm olur. Olay bu kadar basit. Rıfat Kürt olsaydım o kadar basit olmazdı sorusuna ben diyeyim ki ben Müslümanım. Benim için Müslümanlık da basit değil. Aynı şey fark etmiyor. Sen kendini Kürt olarak hissediyorsan ve bu hayatı kendin için çekilmez hissediyorsan, bu düzenin sağladığı hayatı, ben de Müslüman olarak diyorum ki benim için de bu da çekilmez yani. Ben de Müslüman olarak aynı duyguları hissediyorum. Değişmiyor yani. Fark etmezdi. Ben dil kavgasında olmadım hiçbir zaman. Hiç fark etmezdi. Bana dilimi konuştursanlar, ben dili hangi dille konuşsam konuşayım, hiç önemli değil. O konuda ben sabitim. Ben İngilizce de konuşabilirim, Rusça da konuşabilirim, Kürtçe de konuşabilirim veya bir dille konuşurken illaki benim bu dilim demem. Bana mesela deseler ki sen şu anda Türkçe konuşuyorsun, Türk olduğun için Türk konuşuyorum. Fark etmez. Ben böyle alıştığım için konuşuyorum. Farklı bir dil öğrensem onunla konuşurum ve bunun dil şeyini yapmam. Asla. Çünkü Allah bana böyle bir şey demiyor. Yani sen dili kutsallaştır da onun arkasına düşün, onun kavgasını ver demiyor. Onun için diyorum bak. Ben onun için diyorum. Kürt arkadaşlar çok böyle şanslılar yani. Bugün farklı bir dille kendilerini anlatabiliyorlar. Ama ben farklı bir dille anlatamıyorum. Bana İngilizce öğretmeye kalktılar okullarda. Ben İngilizce öğrenemedim. Düzensiz, doğru düz eğitimsiz, doğru düz eğitim politikası olmayan bir politik sistemde yarım yamalak bir İngilizce öğrendim. Keşke bana doğru düz İngilizce öğretselerdi. Ben İngilizce konuşabiliyor olsaydım. Nasıl okursa okusun. İnsan okumak istedikten sonra okur. Beni ilgilendirmiyor. Ben mesela eskiden dediler mesela Müslümanlar Kur'an'ı anlamak için iyi bir Arapça bilmek gerekir dediler. Ben dedim ki öyle bir şey yok. Onlara inat Arapça öğrenmedim. Ama Arapça öğrenenlerden daha iyi Kur'an'ı anlama yolunda çalışmalar yaptım, gayretler gösterdim. Buna siz şahitsiniz. Bunu da her zaman anlatıyorum. Dil kutsal değildir benim için. Irk kutsal değildir benim için. Irkların kültürleri benim için kutsal değildir. Bunların hepsi atalar dindir ve ben bunu terk ettim. Bunu terk etmeyen varsa Kur'an'a uysun terk etsin derim. Türklerin Müslümanlara ilişkileri nasıl başladı? Gerçek anlamda Müslümanlaşma süreci yaşadılar mı? Yoksa sadece siyasal çıkarları için bir devlet olarak böyle bir geçiş yaşandı? Vallahi o konularda Saadet Hanım çok farklı şeyler var. Rivayetler var. Aklın aldığı, aklın almadığı birçok konu var. Onun için içinde olmadığımız için bilemeyiz. Emevi döneminde Müslümanlar Türklerle karşı karşıya geldi. Tarih seyrine baktığımız zaman Emevi döneminde karşı karşıya geldiler. Emevilere karşı mücadele veren Abbasileri desteklediler. Abbasi İmparatorluğu'nun büyük askeri oldular. Sonra yine Abbasi İmparatorluğu'nun hilafeti döneminde batıya doğru Abbasi halifelerinin görevlendirmesiyle yürüdüler. Uzun dönem egemen oldukları yerlerde, oluşturdukları devletlerde Arapların hilafetlerini kabul ettiler. Abbasilerin hilafetini. Sonra Abbasiler yıkıldı, Memluklar geldi. Memluklar döneminde de Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu Memluklara biat etti. Daha sonra işte o Memlukların elinden Yavuz Sultan Selim hilafeti aldı ve bu alış anında da Osmanlı orduları Yavuz Sultan Selim'in emrinde Mısır'a kadar önüne çıkan bütün güçleri kesti, kan akıttı. O nehirler, o şeyler, tarih öyle rivayet ediyor. Aylarca kan aktı. Onlar Müslüman kanı döktü hilafeti almak için. Yine Abbasilerle Emeviler arasında hilafet kavgasına yine iki güç arasında Müslüman kanı döküldü. Yine Memlükler iktidarı ele geçirirken yine bu kavgada kan döküldü. Dolayısıyla kanın döküldüğü her yerde Türkler vardı. Tarihe bakarsak. Araplar da vardı. İranlılar da vardı. Mısırlılar da vardı. Mezopotamyalılar da vardı. Yani kanın döküldüğü yerde bütün insanlar vardı. Irkı ne olursa olsun değişmiyor. Yani illaki Türkler şunlar bunlar değil. Kanı kim döküyor sorusuna? Kanı barıştan yana olmayanlar döküyor. Kavgacılar döküyor. İster iktidar anına, ders tarafından, ister muhalefet tarafından barıştan yana olmayanlar kan döküyor. Tabii bu işte siz bile hepiniz Müslüman olasınız demişler mi? Ne bileyim orada değildim ki. Öyle deniliyor, öyle denmiyor. Mesela Osmanlı İmparatorluğu Kur'an Osman'ın aslında Müslüman olmadığını söyleyenler var. Tersine büyük bir evliya olduğunu söyleyenler var. Var oğlu var. Yani geçmiş hadise bilmeyiz. Yani bize ne söylüyorlarsa bakıyoruz, birisi böyle diyor, birisi böyle diyor. Ama gerçek ne, orada yaşamadık bilmiyoruz. Gerçeği Allah bilir. Bunlar da dava konusu değil, fikir konusu değil yani. İncir çekirdeği doldurmayan konular, Müslümanın meselesi olması gereken konular değil. Bunlar atalar dininin konuları. Atalar dinine inananlar bunları dava edinebilir. Bir taraf çıkar böyledir, diğer taraf çıkar böyledir. Solcunun bir tanesi bir tane yazı çıkarmış bilgisayardan. Osmanlı padişahlarının annelerinin hangi ülkelere ait olduğunu, hangi ülkelerden babalarının evlendiğini bir liste çıkarmış. Siz de merak ediyorsanız çıkarın. Bana gösterdi. Ben de gayet rahat bir şekilde dedim ki ben zaten bu listeleri daha önceden biliyordum ve onun için şunu söylüyordum. Biz Osmanlı çocukları değiliz. Osmanlı çocukları aslında Fransızlar, İngilizler, Avusturyalılar, Ruslar. Osmanlı çocukları biz değiliz ki. Biz Anadolu halkıyız yani. Osmanlı'da değiliz biz. Biz Anadolu halkıyız. Osmanlı çocukları işte anaları İngiliz, anaları Fransız, anaları İtalyan, anaları Rus, anaları Avusturyalı, anaları İspanyol. Osmanlı padişahlarıyla İngiliz, Fransız, Rus, Avusturyalı, İspanyol, prensesler evlenmişler. Barış adına veya başka şey adına fark etmiyor. Osmanlı padişahlarının dayıları ya Fransızdır, ya İngilizdir, ya Rus'tur, ya Avusturyalıdır, ya İspanyoldur, teyzeleri hakeza öyledir. Büyük anneleri, büyük babaları ana tarafından İngilizdir, Fransızdır, Rus'tur. E şimdi biz duygusal motifle bakarsak, nasıl söylersin bu böyle deriz. Ama başka bir açıdan bakarsak, tabii Türkler haremlerine İngiliz prenseslerini atmışlar, Fransız prenseslerini atmışlar, onları karı yapmışlar deriz. Böyle de övünebiliriz. Öbür taraftan nasıl böyle bir şey olabilir diyebiliriz. Fark etmiyor yani. Ama bir gerçek var yani. Mesela bana o işte solcu, aynı zamanda Kemalist olan arkadaş, işte Vahdettin haini olarak kaçtı dediği zaman, niye kaçsın ki dedim ya. Niye kaçsın ki? Ülkede canı sıkılınca ve sıkışınca dayılarının yanına, teyzelerinin yanına gitti. Bundan doğal bir şey yok ki yani. Yani bir insanın başı sıkınca nereye gider? Baba tarafından hayır yoksa ana tarafına gider. Onlar da oraya gitti yani. Bunun adı kaçmak değil ki. Senin de anan baban bir taraftan İngiliz olsa sen de başın sıkınca gidersin yani. Gitmez mi dedim. Öyle yüzüme baktı. Hiç bu cepheden bakmamıştım dedi. Tabii siz hangi cepheden bakıyorsunuz ki? Hiçbir zaman gerçekçi cepheden bakmazlar ki. Çünkü gerçek peşinde değil insanlar. Sadece duygular peşinde. Atalar diniyle, atalar kültürüyle, bir kahramanlık edasıyla, bir düşmanlık edasıyla, bir bilmem ne edasıyla sözler söyleniyor. Ve bu sözler etrafında davalar kutsanıyor, kavgalar veriliyor. Hiç gerçekçi bir gözle bakılmıyor. Bu memlekette kimine göre Kürt olmak zor, kimine göre Müslüman olmak zor, kimine göre Alevi olmak zor, kimine göre solcu olmak zor, kimine göre Hristiyan olmak zor, kimine göre Yahudi olmak zor, kimine göre Ermeni olmak zor. Herkes kendine göre kendi zorluğunu ortaya koyuyor. Ama ben Müslümanım. Ben Allah'a inanıyorum. Yaşadığım ülkede bana göre hiçbir şey zor değil. Hiçbir şey. Çünkü yaşadığım ülkede bana göre zor olabilecek şeylerin hepsi tarihten, atalarımın dininden gelen şeyler. Ben Allah'ın kitabını okuduğum zaman bana göre bu dünya zor değil. İçinde yaşadığım toplum zor değil. Hiçbir şekilde. Atalar dininden bağımı kopardığım anda zorluklar bitmiştir. Bana illaki devlet olacaksın diyen Allah değildir. Bana illaki devlet olacaksın diyen atalar dinidir. Bana illaki bu toplumla savaşacaksın diyen Allah değildir. Bana illaki bu toplumla savaşacaksın diyen atalar dinidir. İyi bakın. İşte 1,5 yıldır okuduk Kur'an'ı. Allah'ın bize söylediği şey Kur'an'da, insanlara gerçeği anlatın, barışı öne çıkarın, sevgiyi öne çıkarın, paylaşımı öne çıkarın, doğruluğu öne çıkarın, iyiliği öne çıkarın, güzelliği öne çıkarın. E peki Allah böyle derken savaşı öne çıkaran, kavgayı öne çıkaran, bencilliği öne çıkaran, fırkacılığı öne çıkaran, ayrılıkçılığı öne çıkaran nedir? Atalar dinidir. Onun ögeleridir. Onun kuralları, onun anlayışlarıdır. Biz atalar dinini terk etmedikçe zaten Allah'a bağlanamayız. Bütün mesele burada. Asla ve asla atalar dinini terk etmedikçe Allah'a bağlanamayız. Aklımızın bir köşesinden, duygularımızın bir köşesinden, muhakememizin bir köşesinden, yaşamımızın bir köşesinden, hayalimizin bir köşesinden atalar dini Allah'a doğru koşturan insanın bir tarafından çeker, kendime aman gitme bende kal der. Çünkü bilir ki atalar dini Allah'a giderse insan atalar dini artık onu asla köle alamaz. Atalar dinine köleler gerekir. Dedimler, dediler, o dedi, bu dediler, insanların üzerine egemenlik kurar. Halbuki Allah'a giden insan, la demiştir. La ilahe. Allah'tan başka insan üzerinde egemenlik kuracak yok. Dil, Allah'ın ürettiği bir şey değildir. dil toplumların ürettiğidir. Allah'ın üretmediği, toplumların ürettiği bir şey insanların yaşamına, aklına egemen olamaz. Anlıyor musun Rıfat? Olur dersen atalar dini seni oraya çekiyor demektir. La diyememişsin oraya demektir. Birisi ırkını gündeme getiriyorsa, birisi işte mezhebini gündeme getiriyorsa, birisi fırkasını, camiasını gündeme getiriyorsa la diyememiştir. Üzerlerine egemenlik kuran şeyler atalar dininden gelen öğelerdir. Allah atalar dinine karşı la dedirtir diyen Allah'a bağlanır. Allah da insanları özgür kılar. Atalar dininden gelen her türlü kültüre, öğe, kurala, tarihe, tarihi kutsallıklara karşı atalar dininin getirdiği her şeye karşı la diyen insan Allah'a uçar, Allah'a bağlı kalır. Ondan sonra Allah'ın gözünden insanları seyretmeye başlar. Allah'ın gözünden dünyayı seyretmeye başlar. Allah'ın gözünden hayatı seyretmeye başlar. İşte bu Kur'an'ı ve ayetleri yaşamaktır. Bunu yaptığı gün, bunu yapabildiği gün dilin bir anlamı yoktur. Irkın bir anlamı yoktur. Kültürel değerlerin bir anlamı yoktur. Müziğin bir anlamı yoktur. Yani anlamsızdır. Ne açıdan? İdeolojik açıdan. İnsanlar üzerine egemenlik kurma açısından, kavga verilmesi açısından bir anlamı yoktur. Ama ben şahsen müzik tarzı olarak bir Kürtçe ezgi dinlediğim zaman Kürt'ten daha çok etkileniyorum. Ama aynı zamanda İngilizce bir şarkıdan da etkileniyorum. Aynı zamanda bir Hint müziğinden de etkileniyorum. Aynı zamanda bir Çin müziğinden de etkileniyorum. Aynı zamanda bir Afrika müziğinden de etkileniyorum. Aynı zamanda bir Kızılderili müziğinden de etkileniyorum. Bu benim duygusal yapım. Ama andolsun ki klasik Türk müziğinden asla hoşlanmıyorum. İstersen hain de. Mesela bu bir müzik tarzı. Hoşlanmıyorum. Sevmiyorum. Şimdi bu sevgi ideoloji mi? Veya bu hoşlanmama ideoloji mi? Eğer buna ben ideoloji dersem, buna bir kavga nedeni olarak görürsem, Allah üzerinde egemen değil, duygularım egemendir. Allah üzerinde egemen değil, atalar dini, kültürü egemendir. Yani 1,5 yıl okuduğumuz Kur'an artık bu analizleri bizde yaptırmıyorsa, daha ne diyelim? Ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim yani? Allah selamet versin derim. Hesapta görüşürüz. Öbür tarafta görüşürüz yani. Orada belli olacak. Allah ayetlerini gönderdikten sonra Allah'ın ortaya koyduğu gerçekler üzerine itiraf edenlere ne diyordu Allah? Orada gerçeği size anlatacağım diyordu. Göreceksiniz. Evet, zulmün, paranın, bencilliğin, çıkarın, çıkarcılığın, adaletin, gerçeğin, yalanın, nifağın, ırkı, rengi, dili, dini yoktur. Haklısın Hasan. Bak sadece zulmün değil. Yalancılığın, çıkarcılığın, riyakarlığın, gerçeğin, adaletin, zulmün, ırkı, rengi, dili, dini yoktur. Sadece onların değil. Mikrofonu bırakayım da almak isteyen varsa buyursun. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Mehmet abiye bu güzel sohbetinden dolayı, açıklamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yani daha önceden bu sohbetlere başlamadan önce Müslüman olmamıza rağmen bu kadar fırka, bu kadar mezhep, bu kadar inanç farklılığı var. Herkes işte belli bir yere dayanıyor. Belli bir işte mezhep imamına, belli bir tarikat liderine dayanıyor. Bugün insanları nasıl birleştirecek diye hep şüphe içinde kendi kendime düşünür durdum. Ama bunu da hiçbir zaman açıklamazdım. Yani böyle bir şey açıklandığı zaman işte insanlar farklı değerlendirirler diye. Ama bugün tabii okuduklarımızla, anladıklarımızla bizim anladığımız din anlayışının insanlara göre oluştuğunu, insanların din anlayışının daha doğrusu Allah'ın dini yerine geçtiğini görmüş bulunmaktayız. Bu noktada gerçekten bu Kur'an'ı anlamak, Kur'an'a göre düşünmek, bu birlikteliği, Müslüman bir toplum olmayı, inanan insanlar olmayı gerçekten Allah'ın istediği noktada bir araya gelmeyi sağlıyor. Yoksa insanlara kaldığımız zaman, insanların anlayışına tabi olduğumuz zaman bir zaman bir araya gelemeyeceğiz. İki kişi bir araya geldiği zaman, üçüncü bir kişi farklı bir şey söylediği zaman farklı bir oluşum yapıyor, farklı bir mezhep, farklı bir düşünce tarzı oluşturuyor. Bu nedenle insanların bir araya gelmesi hiçbir zaman mümkün olmuyor. Yani Allah'ın kitabında buluşmak, gerçekten düşüncelerimizi ona uydurmak, insanları ve toplumları değiştirecek, Allah'a teslim olan, barış içinde bir toplum olmayı sağlayacak. Bu sadece Müslümanlar içinde değil tabii. Yani diğer dinlerdeki insanların da bu noktada doğru düşünceye sahip oldukları zaman bir araya geldiklerini ve güçlü bir toplum olduklarını görüyoruz. Bu ister inançlı olsun, ister inançsız olsun, bu herkes için geçerli. Bu noktada temel esaslar içerisinde düşünebilmek, temel doğrular içerisinde düşünebilmek, hayatın gerçeklerini bu doğrularla beraber algılayabilmek insanları daha doğru noktalara götürüyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.